ہے کبھی درود و سلام تو کبھی نعت لب پہ سجی رہی ہے کبھی درود و سلام تو کبھی نعت لب پہ سجی رہی غم ہجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری کی خوشی رہی غم ہجر میں کبھی رو پڑا کبھی حاضری کی خوشی رہی نماز ہے نہ یہ بندگی یہ زندگی کوئی زندگی نہ نماز ہے نہ یہ بندگی یہی مالو جاہ کی گندگی کیوں تیری نظر میں بسی رہی یہی مالو جاہ کی گندگی کیوں تیری نظر میں بسی رہی جسے میں اسے زندگی کا مزہ ملا جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا تو جہان اس کے سنور گئے اسے آخرت میں خوشی رہی تو جہان اس کے سنور گئے اسے آخرت میں خوشی رہی جو نبی یاد میں کھو گیا وہ خدا پاک کا ہو گیا جو نبی کی یاد میں کھو گیا وہ خدا جہان اس کے سنور گئے اسے آخرت میں خوشی رہی مجھے یا نبی تیری دید ہو تیری مجھے یا نبی تیری دید ہو تیری دید ہو میری عید

علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا. تو دو زانو نہیں ہیں, چاہے تو ہو جائے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت ہے سمر سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گرنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خدا کے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادا سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا اللہ کی رحمت کے مطابق ثواب ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین شہیدان و سیران کربلا جمیع اہل بیت الطہار تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مفسرین محدثین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین خصوصاً وہ متقفین جو چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ 1433 ہجری کے رمضان مبارک کا آج 15th روزہ ہے. معتکفین نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری ہے. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شفیق احمد ہے اور میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ شیخوپورہ میں ڈسٹرکٹ آفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. مدنی چینل ماشاءاللہ ایک ایسا اسلامک چینل ہے جو آج کے پرفتن دور میں جہاں بے حیائی اوریانی فحاشی والے چینل اپنی جو فحاشی اوریانی جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اس کے مقابلے میں اسلامک پروگرام کاسٹ کر رہا ہے اور اہم کردار ادا کر رہا ہے. میں اس پوری ٹیم کو اور امیر سنت جو کہ اس تحریک کے امیر ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو سنتوں پر عمل کرنے پر آمادہ کیا ہے اور ان کو باحیا نوجوان بنا کر معاشرے میں عزت بخشی ہے. ماشاءاللہ صلو علی الحبیب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جبران اختاری جام شروع سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکثر اسلامی بھائی کے لڑکا ہوتا ہے تو وہ اکثر مٹھائی مانگتے ہیں, تو یہ مٹھائی مانگنا کیسا؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مٹھائی کس پر مانگتے ہیں؟ ہاں لڑکا ہوتا ہے یا منگنی ہوتی ہے, شادی کی ترکیب بنتی ہے, نوکری لگ جاتی ہوگی تب بھی مانگتے ہوں گے. تو یہ مٹھائی مانگنا جو ہے نا, یہ اگر اس لیے وہ دیتا ہے کہ ورنہ یہ تنگ کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, کنجوس بولتے ہیں, ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر یہ مٹھائی دیتا ہے تو یہ ان کے حق میں رشوت ہے. یہ عموماً اس طرح کی مٹھائیاں رشوت بن جاتی ہیں کہ اگر جب تک نہیں دیں گے یہ تنگ کرتے رہیں گے, اب وہ جان چھڑانے کے لیے دے دیتا ہے. تو اس طرح مٹھائیاں نہیں مانگنی چاہیے. ہاں اگر اس طرح کی فری شپ ہے کسی دوست سے اور وہ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں, کھلاتے پلاتے رہتے ہیں, اور اب اس سے مانگ لی مٹھائی اور اس نے کھلا دی, تو اب رشوت نہیں ہے, ورنہ رشوت ہے. لیکن عموماً ہر ایک سے ایسا تعلق آدمی ہوتے, وہ منگنی کی سنی, مٹھائی کھلاؤ مٹھائی کھلاؤ مٹھائی کھلاؤ, اس طرح وہ کرتے ہیں. بچہ ہوا لڑکا ہوا, ارے بھائی لڑکا ہوا, واہ بھائی واہ ہماری مٹھائی کا ہے. تو یہ ایسا نہ کیا جائے کہ اس میں یہ اندیشہ ہے کہ رشوت ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالصمد ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف خواب میں ہی دیکھ سکتے ہیں؟ امیر اہل سنت آپ اس سوال کا جواب دے دیں, مہربانی. یہ عام مومنین کے لیے خواب میں زیارت ہے, اور خاص مومنین کے لیے بیداری میں بھی زیارت ہو سکتی ہے. سرکار جس پر کرم فرما دیں تو زیارت بیداری میں بھی, جاگتی آنکھوں سے بھی کر سکتا ہے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں زیارت کی تھی جب دوسری بار حج پر تشریف لے گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی, تو اس نیت سے کہ اس مطالبہ یا اس درخواست پر آپ ساری رات مواجہ شریف میں درود شریف پڑھتے رہے کہ میں بیداری میں زیارت چاہتا ہوں, مگر پہلی رات کی قسمت میں نہیں تھا, پھر آپ نے غزل نعتیہ غزل لکھی, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا ہوں میں گدا جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھر آخر میں مقطع میں اپنی عاجزی کا اظہار فرمایا اور اپنے آپ کو اعلی حضرت نے انکسارن کتا لکھا, مگر میں اس کی جگہ شیدا پڑھوں گا. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے. تو پھر کرم ہو تو پہلے ہی سے تھا, کرم کا اظہار ہوا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوئے, اور اعلی حضرت امام اہل سنت عاشق مائے رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جاگتی آنکھوں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لیا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا آئے نظر. کیا دیکھے دیدائے کور مانے اندھا, جس کے پاس آنکھ ہے وہ آپ کا جلوہ دیکھ سکتا ہے, جس کے پاس آنکھ ہی نہیں وہ آپ کا جلوہ کیا دیکھے گا. جبھی تو اعلی حضرت عرض کرتے ہیں شعر میں, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, ضیا مائے روشنی, انہیں ایسی روشنی دیجئے کہ جو آپ کو دیکھ سکے. یوں تو روشنی ہے لیکن ایسی روشنی ملے کہ ہم آپ کو دیکھ سکیں. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسالے کا نام کچھ فرما رہے تھے بابا, جو پہلا شعر تھا اس کا بھی مطلب سمجھا دیجیے. کیا شعر تھا وہ؟ صبح لالہ زار پھرتے ہیں. لالہ زار گلزار, باغ چمن گلستان, وہ سے یہاں اشارہ ہے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف, کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی خزاں رسیدہ گلزار کی طرف نظر فرماتے ہیں تو اس کی گئی ہوئی بہار پلٹ کر آ جاتی ہے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, پھرتے دیکھتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. نے دن پھر گئے, نے دوبارہ پلٹ کر دن آ گئے, نے کہا اچھے دن آ گئے. تو اگر خزاں رسیدہ چمن کی طرف, وہ چمن جس میں پتے جڑ گئے خزاں آ گئی, تو اس کی طرف جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نگاہ کرم فرماتے ہیں تو اس کی گئی ہوئی بہار پھر لوٹ کر آ جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد یوسف اختاری باب المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ کلام اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, کہ کچھ وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وسیلے کا ذکر ہے کہ اپنے طور پر بندہ چاہے کتنا ہی کرے لیکن جب تک وسیلہ نہ پکڑے اس وقت اس کا کام بننا دشوار ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم میں بھی ہے, یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو یہاں اس شعر سے مراد وہ وسیلہ تلاش کر رہا ہے. تو اس شعر میں کوئی ایسا قباحت نہیں ہے. اور کوئی دلیل دینا چاہے تو ذہن میں کوئی حال نہیں رہتا. یہ سوچ رہا تھا میں لیکن اس کا شاید یاد ہے شاید. کوساں دی گلاں اگے نہیں مناسب کرنی, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الواجد اختاری ہے. پیارے باپا جان, کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نماز روزے کے لیے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرا مرشد میرے لیے کافی ہے, کہ جو جن سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ ہوگا. آپ اس میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر نعوذ باللہ یہ مانا ہے کہ نماز روزے مجھ پر فرض ہی نہیں, میرا مرشد بخشوا لے گا, تو ظاہر فرض کا اگر انکار کرتا ہے تو کافر ہے. اگر فرض کا انکار نہیں کرتا اور سستی کرتا ہے تب بھی ظاہر ہے کہ یہ بات تو بہت خطرناک ہے. وہ نماز روزے کا کہا گیا تو بولتا ہے میرا مرشد کافی ہے. یعنی یہ ہے جملہ تو بہت خوف خطرناک ہے, بلکہ ظاہر کفر ہے اس کا جملہ. بہرحال بظاہر تو یہ کلمہ کفریہ ہی نظر آ رہا ہے کہ وہ نماز روزے کا کہا اور کہتا کہ میرا مرشد کافی ہے. جیسے کہ میرے سامنے کسی نے کوئی ایسی کمزور بات کی جو گناہ تھی, اب وہ جملہ بھول گیا ہوں میں, تو میں نے کہا یار کیا کہہ رہے ہو, توبہ کرو. تو اس نے کہا تو آپ ہیں نا, آپ مجھے بخشوا دیں گے. پھر میں نے اس کو توبہ کرا کے کلمہ پڑھوایا, تو میں نے کہا یار یہ تو تم کفر بکر, یہ کیا کہہ رہے ہو, میں بخشوا دوں گا تو اس لیے گناہ جائز ہو جائیں گے. یہ چھوٹی موٹی باتیں تو چل جائیں گی, گناہ کی ایک تو مطلب اتنی تخفیف, یعنی چوری اور سینہ زوری, تو یہ عام ہے آج کل بہت. کہنے کیا مطلب جہالت کی انتہا ہو گئی. میں کیا بخشواؤں گا, میں مطلب میں بخشا جاؤں گا نہیں, میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں تم کو کہنے کہ گناہ تم کرتے رہو اور میرے آسرے پر کرتے رہو, گناہ اللہ کا گناہ کرتے ہو, اللہ کے گناہ سے تم کو بھی بچنا ہے مجھے بھی بچنا ہے, انڈرسٹوڈ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صابر رضا عطاری طلحہ ضلع بدین سندھ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جانی میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہن بچے کے کان میں اذان دے سکتی ہے؟ برائے کرم بابا جانی یہ ہمارا سوال ہے, اس کا جواب عنایت فرمائے. دے سکتی ہے اذان, ایسی یعنی کہ اذان دے سکتی ہے لیکن غیر محرم تک آواز نہ جائے, اس کا خیال رکھے. مثلا گھر کی چار دیواری میں یا ہاسپٹل کے کمرے میں اگر دیا تو وہاں کوئی غیر محرم موجود نہ ہو تو اذان دے سکتی ہے. یہ عورت جو ہے نا ذبح بھی کر سکتی ہے جانور, لوگ سمجھتے ہیں عورت ذبح نہیں کر سکتی, ذبح بھی کر سکتی ہے. ذبح شرعی سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اگر اس نے بکرا یا مرغی ذبح کر لی تب بھی حلال ہے. ہاں مائک پر مسجد کے اس میں اذان نہیں دے سکتی, اس کی آواز غیر مردوں تک جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. پاپا جان کی خدمت میں یہ دو سوال ہیں. پہلا سوال پاپا یہ کہ اگر کوئی اسلامی بھائی بارہ ماہ پیش کرتا ہے تو بارہ ماہ میں کیا سیکھ پاتا ہے, کچھ مدنی پھول اس کے عطا کیجئے. اور دوسرا پاپا جان میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز تک میں آنے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں رونا آ جائے تو کیا نماز میں کچھ اثر پڑے گا؟ برائے کرم باپا جان اس کا جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے احکام میں رونے کا ہے, بارہ ماہ میں کیا کچھ ملتا ہے, یعنی جو دعوت اسلامی کے لیے بارہ ماہ مدنی قافلے میں سفر کرتا ہے, یہ غالباً سوال کیا ہے. اب یہ کہ بارہ ماہ میں کیا نہیں ملتا, اس کا جواب یہ, کیونکہ بارہ ماہ اگر کوئی واقعی خلوص نیت کے ساتھ رائے خدا میں نکل پڑتا ہے تو ظاہر ہے اس کا تو ایک ایک سانس عبادت میں جا رہا ہے, وہ رائے خدا میں اس وقت وہ کھا رہا ہے تب بھی ثواب کما رہا ہے, سو رہا ہے جب بھی ثواب کما رہا ہے, وہ رائے خدا میں نکل گیا. اب اس نے اپنا کوئی دنیا کے کام نہیں کر رہے بارہ ماہ تک, وہ رائے خدا میں, یعنی یہ اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو واقعی ایکوریٹ بارہ ماہ سفر کر رہا ہے. باقی اب یوں تو آ کر بولتے ہیں ہم وقف مدینہ ہیں, دنیا بھر کے دھندے کر رہے ہوتے ہیں, خالی بس بولتے ہیں بولنے کی خاطر. اب میں بولوں جھوٹ بولتے تو لڑائی کریں گے, تو یہ مطلب اس طرح کوئی وقف مدینہ ہوتا ہے. وقف مدینہ ہو کہ اپنی رسی جو ہے وہ مدنی تربیت گاہ کے حوالے کر دے, یہ جہاں باندھ دے یہاں باندھ دے, یا دنیا کے کسی اور کونے میں بھیج دے, کسی اور شہر میں بٹھا دے. آپ نے زندگی وقف کی دعوت اسلامی کی, دعوت اسلامی والے جہاں چاہیں گے آپ کا استعمال کریں گے, یہ تھوڑی آپ کی مرضی سے تھوڑی ہوگا. یا گھر میں بیٹھے موج کر رہے ہیں بولے میں وقف ہوں, یہ ایسا وقف نہیں ہوتا. تو خیر یہ ہمارے وقف مدینہ کی اصطلاح کے تعلق سے بتایا, باقی ہم کوئی گھر میں بیٹھے ہوئے وقف ہو تو اس کو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. وہ بلکہ بارہ ماہ جو جاتے ہیں ان کو بھی مہینے میں تین دن گھر جانے کی اجازت ہوتی ہے. تو اب یہ کہ بارہ ماہ جب وہ ذہن بنا کر سفر کرتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں کمانے کا نادر موقع ہوتا ہے. خوب مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہے, انفرادی کوششیں کر رہا ہے, اس کو نمازیں بعض جماعت مل رہی ہیں تکبیر اولا کے ساتھ. کہ اب وہ دنیا بھر کے دھندے جو ہوتے ہیں اس سے اس کی جان چھٹی ہوئی ہے نا, اس سے آزاد ہے. اب یہ بس اس کا کام ہی اللہ اللہ کرنا ہے اور اللہ اللہ کروانا ہے. اور اس طرح یہ کہ ایک دین کی تبلیغ بھی ہوتی ہے, نیکی کی دعوت کی دھوم مچتی ہے, سنتیں عام ہوتی ہیں, اس کے ذریعے پھر جن جن کی اصلاح ہوئی یہ پھر اس کے لیے مزید آگے ثواب کا باعث بنتے ہیں. تو اس طرح یہ کہ بارہ ماہ میں بہت کچھ ملتا ہے, اور جو بارہ ماہ سفر کرتے ہیں نا یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا. اگر حاجی امین نیچے ہو تو کسی بارہ ماہ والے سے تاثرات دلوا دیں کہ کیا ملا. تنویر بھائی آپ بول سکتے ہیں بارہ ماہ میں کیا ملا آپ کو, تو آپ بتا دیں مائک پکڑیں, مائک دے دی. ہمارے مدنی اسلامی بھائی آپ کو بتا دیں گے ان کو بارہ ماہ میں کیا ملا. الحمدللہ عز و جل, بارہ ماہ میں ایک تو درجہ ثالثہ تک جتنا علم دین حاصل کیا تھا اس کو پھیلانے کا موقع ملا, اور ساتھ میں اپنی اصلاح کس طریقے سے حقیقت کے اعتبار سے کی جاتی ہے کہ اشراق و چاش کے نوافل اور تہجد کی نماز کے ساتھ ساتھ اگلی زندگی کیسے گزارنی ہے, یہ بارہ ماہ میں ہی الحمدللہ عز و جل سیکھنے کو ملا. اور ہمارے ساتھ کثیر ایسے اسلام بھی تھے کہ جن کو الحمدللہ عز و جل آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت بھی نصیب ہوئی, اور ایسے بھی اسلام بھی تھے جن کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی, اور ایسے بھی اسلام بھی تھے کہ جن کو امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کی زیارت نصیب ہوئی. اس کے علاوہ ابھی تک جتنا بھی علم اور عمل کی طرف بڑھنے کی کوشش جاری ہے وہ بارہ ماہ ہی کے ذریعے سے ہی ممکن ہوئی ہے. ماشاء اللہ, سو سنار کی ایک لوہار کی, دو جملوں میں کتنی ماشاء اللہ انہوں نے جامعیت کے ساتھ بارہ ماہ میں کیا ملتا ہے یہ بتا دیا. اب ہے کوئی بارہ ماہ ہرس ہے کسی کو کہ میں بھی بارہ ماہ سفر کروں گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تربیت گاہ پر حاضر ہو جانا, نام لکھوا دینا, نکل جاؤ یار. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا. زندگی کا مقصد پانا ہے تو بارہ ماہ کم از کم رائے خدا میں دے دیجیے. اب بہت سے بےچارے چاہتے ہوتے ہیں لیکن گھریلو مجبوریاں, روزگار کے مسائل اور اس طرح کی ہوتی ہیں آزار کے وہ نہیں کر سکتے سفر. کم از کم ہر مہینے تین دن تو سب کو کرنا ہی چاہیے, اس میں کوتاہی نہ ہو. دوسرا سوال انہوں نے نماز میں رونے کے تعلق سے کیا تھا, تو یہ نماز کے احکام اوپر سے صفحہ 69 نیچے سے 240 مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب نماز کے احکام, درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ نکل گئے یا آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گئے, نماز فاسد ہو گئی یعنی ٹوٹ گئی. اگر رونے میں صرف آنسو نکلے, آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں. اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے نون زبان سے جاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے. اور اگر امام کی خوش ہے اور اگر امام کی خوش لانی یعنی آواز اچھی ہونے کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بے اختیار رونا آ گیا, سرکار کی یاد میں آ گیا یا ماں یاد آ گئی تو رو گیا, اس پر کیا حکم دیا؟ مسئلہ رونے کا ہے, چاہے یاد مصطفیٰ میں ہو چاہے خوف خدا میں ہو. اگر حروف بن گئے تو نماز فاسد ہوگی. یہ ابھی آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نماز میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد آنا کوئی جرم نہیں ہے, بلکہ وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ التحیات میں جب السلام علیک ایہ النبی کہے تو دل میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاضر تصور کر کے سلام پیش کرے. سلام کر رہا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. وہ علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار وہ بتا رہے تھے, یہ آئے تھے تو ملنے گئے تھے, یہ بتا رہے تھے کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ کسی مسجد میں غالبا اسٹیکر لگا ہوا تھا, وہاں کیا بات ہے مدینے کی. تو مجھ پر تو بڑی دقت تاری ہوئی, یہاں تک کہ میں نماز میں بھی بس وہ روتا ہی رہا کہ کیا یہ جملہ اتنا اثر کر گیا میرے دل پر, وہاں کیا بات ہے مدینے کی. ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ جملہ کس نے لکھا ہے کیا ہے, لیکن یہ انہوں نے اپنا قصہ یہ بتایا تھا. تو اب یہ کہ یاد مدینہ میں کوئی رو گیا اور روتا رہا تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ ہاں آواز پیدا ہو گئی, حرف بن گئے تو اب نماز ٹوٹے گی. آنسو بہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, صرف آواز سے بھی نہیں ٹوٹے گی, صرف آواز سے نہیں ٹوٹے, آواز جو نکلتی رونے کی اس سے بھی نہیں ٹوٹے گی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خشوع کی وجہ سے نماز میں اتنا روتے تھے کہ پچھلی صف میں آواز جاتی تھی. آواز جانے میں حرج نہیں ہے, حرف نہیں بننا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر 10 سال ہے, میں پورے رمضان شریف کے روزے رکھنا چاہتا ہوں, لیکن امی جان چاہتی ہیں کہ گرمی اتنی ہے کہ چھوڑ کر رکھو. تو پاپا جان میں ضد کر کے رکھ رہا ہوں, میرے اس عمل سے اللہ ضرور ناراض نہیں ہوگا کہ میں اپنی امی جان کی بات نہیں مان رہا؟ ضرور جواب کا فرمائیے. آپ اچھا کر رہے ہیں, صحیح کر رہے ہیں. جو کام آپ کے ابو کو کروانا تھا وہ آپ خود ہی کر رہے ہیں, کیونکہ وہ سرپرست جو ہے جیسے ابو عام طور پر سرپرست ابو ہی ہوتے ہیں, تو ابو پر واجب ہے کہ کہ اپنا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے بچہ یا بچی تو اس کو نماز اور روزے کا حکم کرے, یہ ہے واجب, اس پر نہیں کرے گا تو گناہگار. اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز روزے کا اس کو تاکید کرے گا, اب نہیں باندھ رہا تو اس کو مار کر بھی نماز پڑھائے روزہ رکھوائے. لیکن یہاں ایک صورت ہے کہ 7 سال ہو یا 10 سال اور یا بیچ کا جو پیریڈ ہے, یعنی 7 سال جب پورے ہو جائے تو ہاں, اور 10 سال پورے ہو جائے تو, یہ جو احکام میں نے بتایا کہ 7 سال پورے ہو گئے 8ویں سال میں قدم رکھتے ہی اب وہ بچے کو حکم کرے کہ نماز پڑھو, رمضان شریف آ گئی, رمضان شریف کی تشریف آوری ہو گئی تو روزہ اس کو رکھنے کا حکم کرے, آرڈر کرے رکھو, مگر مارے نہیں. 10 سال کا ہو گیا اور اب بھی نماز روزے میں کوتاہی کرتا تو اب مار کر بھی نماز پڑھائے روزہ رکھوائے. لیکن اگر وہ روزہ رکھے اور وہ اس کے لیے تجربہ ہو جائے کہ یہ نقصان دہ مضر صحت ہے, اس کی صحت کے لیے ضرر رسا ہے, نقصان پہنچتا ہے, نہیں بالکل, یعنی اب تھوڑا بہت جیسے ہو گیا کہ وہ نڈال سا ہو گیا تو نڈال تو یہ بیٹھے ہی بھی ہو گئے جو بچے نہیں ہیں, آواز نہیں نکلتی, رات کو دیکھو یہ کیسے نعرے لگاتے ہیں اور زور شور سے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اب روزہ رکھا تو اب میرا بھی اس وقت میری آواز میں وہ چمک دمک لچک نہیں ہوتی جو رات کو ہوتی ہے, تو پیٹرول جب جاتا تو گاڑی بھاگتی ہے, پیٹرول کم ہونے لگتا تو گاڑی ہچکو لے لیتی ہے. یہ حرج نہیں ہے کہ بچہ بھی یوں تھوڑا ہو گیا سست پڑا ہے, یہ تو بڑے بھی سست پڑے ہوتے ہیں. اگر بچہ واقعی ایسا نڈال ہو گیا کہ پڑا یہ اور مطلب بالکل اس کی حالت خراب ہوئی جا رہی ہے کہ ہم نہیں کھلائیں گے تو کہیں کچھ ہو جائے گا اس کو, ایسی صورت ہوگی تو پھر بھلے اس کو کھلا دیں آپ. تو امی جو روکتی ہے وہ غلط روکتی ہے, ان کو نہیں روکنا چاہیے. نیکی سے روکنا یہ تو ولید بن مغیرہ کی صفت ہے, جو گستاخ رسول تھا, مناع للخیر, اس کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ بھلائی سے بڑا روکنے والا. تو اب چونکہ 10 سال کے بچے کو روزہ رکھنا چاہیے, اگرچہ امی پر واجب نہیں ہے کہ رکھوائے, لیکن اب وہ رکھتا ہے تو غلط تو نہیں کر رہا, اور بچے کی نیکی مقبول ہے, گناہ اگرچہ مقبول نہیں نیکی مقبول ہے, تو امی کو چاہیے کہ وہ نیکی سے اس کو نہ روکے. اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی نفلی روزہ رکھے اور اس کو کوئی روکے تو اس کے لیے مناع للخیر کے تحت اس کو داخل کیا ہے, جبکہ روکنے کی کوئی وجہ نہ ہو. اور اگر کوئی نفلی روزے سے روکنے کی درست وجہ ہے تب تو روک سکتے ہیں, جیسے کہ اب نوکری کرتا ہے اور اجارہ پورا لیتا ہے اور روزہ رکھتا تو سیٹ اب اس کو منع کر سکتا ہے کہ یا روزہ رکھو یا نوکری کرو, روزہ رکھتے ہو لمبے پڑے ہوتے تو یہ لمبے پڑے رہنے کی تو میں تم کو تنخواہ نہیں دوں گا نا. تو وہ بغیر وجہ کے اگر نیکی سے روکتا ہے تو یہ امی کو روکنا نہیں چاہیے, کہ بظاہر کو وجہ نہیں, کمزور ہو جاؤ گے تو امی خود بھی کمزور ہو جاتی ہوگی, دن کے وقت پھر کھاتی پیتی ہوگی تو اس کی ترکیب بحال ہو جاتی ہوگی. تو کسی بھی ماں کو اپنے بچوں کو روزہ رکھنے سے روکنا نہیں چاہیے, بلکہ اگر یہ روزہ رکھنے کی دعوت دیں گی تو ان کو بھی ثواب ملے گا, مگر 7 سال کے بعد, 7 سال پورے ہو چکے تھے. بہت چھوٹے بچے کو آج کل بس وہ رسمی طور پہ روزہ رکھ پاتے ہیں, فوٹو کھینچواتے ہیں, اس کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں, موویاں بناتے ہوں گے اور اخباروں میں فوٹو دیتے ہیں کہ پہلا روزہ رکھا, بیچارے کو اب نیت کا بھی پتہ نہیں ہوتا, نیت کا وہ اہل ہی نہیں ہے. اس کو بولے بیٹا روزہ کہاں رکھا, تو بولتا امی کے پاس رکھا ہے, کوئی کبھی بولتا فریج میں رکھا ہے, کبھی بولتا پیٹ کے اندر رکھا ہے, تو یہی پتہ نہیں روزہ رکھا کیسے جاتا ہے. تو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے نیت کا اہل نہیں, تو اب اس کے لیے کہ اس کی امی نیت کرے گی تو روزہ ہو جائے گا اس کا, خالی بیچارے کو اس طرح بھوکا پیاسا مارتے ہیں 3-3 سال کے 4-4 سال کے بچوں کو جن کو روزے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, تو اس میں غور فرما لیں. اور ڈھول بجاتے ہیں کہ اتنی سی عمر میں پہلا روزہ رکھ دیا, اور نوٹیں آ رہی ہیں, مٹھائی کے ڈبے آ رہے ہیں, تو گجرے آ رہے ہیں, تو گھمانے نکل رہے ہیں, اس کو ایک تماشا بناتے ہیں. یہ کہ بچے کو اگر روزہ رکھنے کی طاقت ہے اس میں, تو اگر 7 سال سے پہلے رکھوا دیا تو حرج نہیں ہے, لیکن اب اس نے اگر بھوک سے بےتاب ہو کر کھانا مانگا تو واجب ہے کہ اس کو کھلا دیا جائے. پانی مانگا شدت پیاس سے نجال ہوا جا رہا تو پانی پلا دے اس کو. تو اللہ کے لیے اگر 7 سال کے چھوٹے بچے کو روزہ رکھوائیں تو حرج نہیں ہے, لیکن اس کو نیت کی اور کچھ سمجھا بھی دیا جائے کہ روزہ رکھتے کیسے ہیں تو چپ کے کھا بھی لیتا ہوگا, اور اس کے پھر پہرا بھی لگاتے کہ دیکھو یہ کھانے نہ پائے ورنہ بھی ناک کٹ جائے گی. اب تو اللہ کی رضا کے لیے کون رکھوائے بچے کو روزہ. اور یہ ذہن میں رکھے اتنے ایسا بچہ نہ ہو کہ وہ روزہ رکھوانا ظلم کی حد میں چلا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ مارے کس طرح, اور یہ عمر جو 7 برس کی آپ نے فرمایا اس کا حساب کس طرح لگائیں گے؟ ہجری سن کے حساب سے 7 برس کا, یہ انگریزی سن کے حساب سے نہیں. اب یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ پتہ بھی نہیں ہوتا, اسلامی سن کا پتہ نہیں ہوتا, ہجری سن کے انگلش تاریخ ہی پتہ ہوتی ہے لوگوں کو عام طور پہ. کون سا سال چل رہا پتہ آپ کو ہجری سن کے حساب سے؟ بولے نہیں آپ. کس کس کو معلوم ہے کہ یہ ہجری سن کے حساب سے کون سا سال ہے؟ سب کو نہیں پتا, ٹھیک ہے نا. جبکہ روزانہ 2 بار بولتا ہوں, تقریباً 2 بار رمضان میں رات کے مدنی مذاکرے میں بولتا ہوں کہ 1433 سن ہجری کے رمضان مبارک, اور دوپہر کو بولتا ہوں. پھر بھی یہ متقفین کو بیچاروں کو یاد نہیں ہے ہجری سن. انگریزی سن کون سا ہے؟ اب اچھا یہ بیچاروں کو پتا نہیں ہے, یہ شرم آ رہے ہاتھ اٹھاتے ہوئے. انگریزی 2012 انگریزی مہینہ معلوم ہے؟ یہ تھوڑا معلوم ہے, یہ شرم آ رہے ہاتھ اٹھاتے ہوئے. اچھا اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ یہ بھی بازوں کو نہیں معلوم, ہاتھ نہیں اٹھا رہے. نہیں نہیں معلوم تو جھوٹ ہاتھ اٹھانے کا منع کیا نا میں نے, سمجھا دیا جھوٹ ہاتھ اٹھائیں گے تو گناہ ہوگا. کس کس کو معلوم ہے کہ اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ مگر کچھ وہ بےچارے سچ سو گئے, 2-1 سو رہے اس لیے معلوم نہیں ہے ان کو, یا معلوم ہے تو آپ ادھر. اسلامی مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ اکثریت کو معلوم ہے مگر بعض بےچارے کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں اسلامی مہینہ کون سا ہے. تو بہرحال اسلامی مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک, اور میٹھی عید جو آتی ہے عید الفطر جس کو بولتے ہیں, تو یہ کون سے مہینے میں آتی ہے اور کون سی تاریخ ہوتی ہے معلوم ہے؟ یہ بھی شاید سب کو معلوم نہیں, سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے, کچھ ہیں جو بیچاروں کو نہیں معلوم. چند ہیں نہیں, اگر نہیں معلوم تو جھوٹا ہاتھ اٹھانے تو گناہ ہوگا نا. نہیں معلوم ٹھیک ہے, نہیں ابھی ہو جائے گا معلوم. رمضان مبارک کے بعد جو مہینہ آتا ہے اس کا نام ہے شوال المکرم. شوال اگر مکرم بھی نہیں بولا جاتا تو شوال. شوال کی پہلی تاریخ جو آتی ہے نا وہ عید الفطر ہوتی ہے. اب بہت ساروں کو اپنی عمر ہجری کے اعتبار سے معلوم ہی نہیں ہوتی, اور نئی تاریخ پیدائش تو نہ انگریزی معلوم ہوتی ہے نہ ہجری سن کے معلوم ہوتی ہے, یہ بھی ہوتا ہے. اب یہ کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کا لکھ لینا چاہیے ہجری سن, اور انگریزی بھی لکھ لے ساتھ میں, کہ اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے. برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے لیکن اس میں بھی شاید انگریزی تاریخ ہی ہوتی ہوگی یہ. اور 7 سال کا بچہ ہجری سن کے حساب سے ہوگا تب 7 سال پورے کر کے 8ویں میں قدم رکھتے ہی یہ والد کے لیے ضروری ہو گیا, لازم ہو گیا والد یا سرپرست پر کہ اس کو نماز کا حکم دے, اور اس کو پھر نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے وہ بتانا ہوگا نا. بھلے اب وہ ساری صورتیں اور تحیات اور ابھی یاد کرنا سمجھنا اس کے بس میں نہیں ہے, عام طور پر نہیں ہوتا. تو کم از کم یہ جو موٹے موٹے احکام ہیں وہ تو بتا دے کہ کیا کرنا ہے اس کو. نماز پڑھ, نماز پڑھ, کیا کیا پڑھ, اس نے یوں کیا, یوں کیا, بھاگا اور کھیلنے لگا, پھر وہ یوں کیا, پھر کھینچی کر کے ہنسنے لگا. تو یہ تو اس کو روکنا پڑے گا نا. میٹھا بہت لگتا ہے اس طرح کرتا, لیکن تو بولنا پڑے گا بیٹا کہ نہیں ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے, بھاگنا نہیں ہے, کھیلنا نہیں ہے, کھانا پینا نہیں ہے, نماز میں کھایا پیا نہیں جاتا. اور دیکھو بیٹے یوں ہاتھ باندھے جاتے ہیں, یہ دشوار نہیں ہے زیادہ, یوں ہاتھ باندھے جاتے ہیں, یوں رکو میں جایا جاتا ہے, پہلے رکو ہوتا ہے پھر سجدے میں, کیونکہ وہ کھڑے کھڑے وہ بیٹھتا بہت ڈال کر کے وہ سجدے میں چلا جاتا ہے. تو اس کو رکو یوں موٹا موٹا طریقہ, پھر یعنی کہ اس کی جوں جوں عقل ترقی کرتی جائے اس کو مزید آپ نماز کا طریقہ بھی سکھاتے جائیں. اسی پر روزے کو قیاس کریں کہ دیکھو بیٹے وہ سحری میں جتنا کھانا کھا لو, پانی بھی پی لو, پھر جب سحری کا وقت ختم ہو جائے گا میں تم کو بتا دوں گا کہ اب کھانا پینا نہیں ہے. اب وہ بتا دیا اور اب جب تک سورج ڈوبے گا نہیں, میں جب تک بولوں گا نہیں, تم کو کھانا پینا نہیں ہے. یہ اس طرح اس کو سمجھائے کہ چھپ کر بھی کھاؤ گے تو نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے, چھپ کر بھی نہیں کھانا. تو اس طرح اس کی تربیت جاری رکھے تاکہ اس کو پتا چلے کہ روزہ کیا ہوتا ہے. اس کو پیٹ میں رکھتا ہے اور منہ میں رکھتا ہے روزہ, یا فریج میں رکھتا ہے یا امی کے پاس رکھتا ہے, اس کے بجائے اس کو بتایا جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک, یہ اس کی زبان میں اس کے انداز میں سمجھایا جائے کہ کھانا پینا نہیں کھاتا, اس کا روزہ ہوتا ہے, ایک اور بھی ہے جمع, اب اس کو یہ سمجھانا ممکن نہیں ہے. تو اس کی عقل کے مطابق اس کو یہ باور کرا دے کہ کھانا پینا نہیں ہے تم کو, اور روزہ اس کو بولتے روزہ ایسی کوئی نظر آنے والی چیز نہیں ہے کہ یہ چٹھی ہے تو میں نے اس کو جیب میں رکھ دی. تو یہ روزہ کہیں کسی جگہ پہ رکھا نہیں جاتا, یہ کوئی سامان نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, یہ پیسہ نہیں ہے کہ جس کو رکھنے کے لیے کوئی دراز چاہیے یا فریج چاہیے یا کباڑ چاہیے. یہ اس کو یوں سمجھانا چاہیے بچوں کو, سمجھ میں یہی آتا ہے, اس کو نیت کا ادراک اور پہچان ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم صلوا على الهدى صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلمان انصاری سردار آباد سے. پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو آپ نے 7 سال اور 10 سال کے متعلق ارشاد فرمایا تو کیا مدنی منی کے لیے بھی یہی حکم ہے یا اس کے لیے کچھ اور حکم ہے, اس کی وضاحت فرما دیجیے. دونوں کے لیے یہی ہے, مدنی منی ہو یا مدنی منا ہو. 7 سال پورے ہو گئے اس کے ہجری سن کے حساب سے, جیسے 8واں شروع ہوا اب یہ کہ اس کو حکم دے کے نماز اور روزے کا, اور جیسے ہی 10 پورے کیے 11ویں میں قدم رکھا اس کو اب حکم بھی دے, اور نہیں مانتا تو مار کر بھی وہ کام کروائے, لیکن مارنے میں شدید مار نہ مارے, ایک وقت میں 3 ضرب سے نہ مارے, اور مطلب معتدل انداز میں مارے, ایسا نہ مارے کہ لال کر دے مار کے یا پنجہ اتار دے یا زخمی کر دے معاذ اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چہرے پر نہ مارے, آج کل تو چہرے پہ مارتے ہیں, چاٹا مارتے ہیں, یہ تو جانور کو بھی چہرے اور سر پر مارنا حرام ہے. لڑائی میں بھی عام طور پہ منہ پر ہی مکہ مارتے ہیں یا ٹکر مارتے ہیں, نکسیر پھوڑ دیتے ہیں, تو یہ چہرے پر ہی مارنا ہوگا. چہرے پر مارنا جو ہے یہ ایک مطلب ظلمن, اگر کسی کو مارا بھی تو چہرے پر مارنے کا پھر ببال بڑھ گیا نا. بچے کو بھی بڑے کو بھی کسی کو بھی چہرے پر, جانور کو بھی چہرے پر بھی نہیں سر پہ بھی نہیں. ہاں یوں کر کے ٹاپلی مارتے, ہم ٹاپلی بولتے ہیں اس کو, یہ شفقت میں مار دی, یہ مارنا نہیں ہے نا. مارنا کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے, یا چہرے پر کسی نے بچے کے تھپ تھپا دیا پیار سے, تو یہ مارنا نہیں, اس میں حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا بارہ ماہ والی کے اسلام بھائی کا تاثر اس وقت موجود ہے, انہوں نے سفر کیا اور کیا پایا اور کیا ہوا, جیسے اپنے بارہ ماہ کے سوال کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ اسلام بھائی نے پوچھا بارہ ماہ سفر میں کیا ملتا ہے, تو ایک اسلام بھائی جنہوں نے سفر کیا ان کا تاثر ہمارے پاس تیار ہے بارہ ماہ سفر کرنے والے. اوہ پہلے وضاحت کی تھی اس کی, آج بولیا. آؤ بچی کا اچھی توجہ دلائی, وہ دس سال کی ہو گئی تو بچی کا ایسا کہ نو سے پندرہ کے درمیان بالغ ہو جاتی ہے, یعنی اگر آثار بلوغ اس کے ظاہر ہوئے, اگر وہ بالغ ہو گئی ہے تو تب تو خود اس بچی پر ہی روزہ فرض ہو گیا, اور اگر بالغ نہیں ہوئی تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے, لیکن وہی کہ نہیں رکھتی تو مار کے بھی اس کو رکھوائے, نماز نہیں پڑھتی تو مار کے پڑھائے, اور اگر آثار بلوغ پندرہ تک اس کے ظاہر نہیں ہوئے تو ہجری سن کے حساب سے جیسے ہی پندرہ سال پورے ہو گئے وہ بالغ ہو گئی. لڑکے کے آثار بلوغ بارہ سے پندرہ کے درمیان ظاہر ہوتے ہیں, تو جیسے ہی اس نے اگر بارہ اور پندرہ کے درمیان آثار نہیں ظاہر ہوئے, پندرہ سال پورے ہوتے ہی اب وہ بھی بالغ ہوا اور اس پر بھی روزہ نماز فرض ہوئے اور دیگر احکام کا بھی وہ مکلف بنا, وہ بچی بھی, جبکہ وہ بالغ ہو گئے تو بچی کب رہی, تو بڑی ہوئی نا, بلکہ ویسے ہی اعلیٰ حضرت نے تو لکھا کہ نو سال کی جب لڑکی ہوتی تو عورت بن جاتی ہے, پردہ اس کو اگرچہ واجب نہیں ہے بالغ نہیں ہوئی جب تک, مستحب ہے کہ اس کو پردہ کروایا جائے, تو ابھی سے عادت ڈالیں چھوٹی بچی کی, تو بڑی ہوگی تو یہ اس کی عادت پکی ہوگی, یہ کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نام محمد طاہر عطاری, امریکہ سے میرا تعلق ہے اور امریکہ کے نیو یارک کے شہر میں میں پرمانٹ ریزیڈنٹ ہوں. دعوت اسلامی کے ماحول میں میں کیسے آیا, وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مبلغین کے بیانات امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سن کر مجھے رمضان شریف میں آخری دس دن کے اعتکاف کی باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز میں سعادت حاصل ہوئی, اور جب میں امریکہ سے پاکستان پہنچا اور صرف پندرہ دن کے لیے پہنچا, ادھر میں آیا الحمدللہ عز و جل اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی, امیر اہل سنت کے بیانات اور مدنی مذاکرے سننے کی سعادت حاصل ہوئی, اور الحمدللہ عز و جل اتنا جذبہ ملا کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد پھر میں نے قافلوں میں سفر کیا اور امیر اہل سنت کے بیانات کی برکت سے میں نے تربیتی کورس کا ذہن بنایا, تو میں نے عالمی مدنی مرکز میں مدنی تربیتی کورس 63 دن کا مدنی قافلہ کورس کیا, اس کے بعد قافلہ معلم کورس بھی کیا, اور الحمدللہ عزوجل پھر مزید جذبہ ملا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں مجھے مدنی قافلہ کورس کروانے کی بھی سعادت حاصل ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت کے بیانات سن کر اور مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے میں نے الحمدللہ عزوجل بارہ ماہ میں بھی سفر میں شمولیت اختیار کی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس بارہ ماہ میں میں نے اتنا کچھ سیکھا, پاکستان کے مختلف شہروں میں سفر کیا, اور یقین مانے ان گاؤں میں بھی سفر کیا کہ جہاں مسجد ویران پڑی ہوئی تھی, جب ہم ان مسجدوں میں گئے تو ادھر کے مقیم لوگوں کو جب نماز اور دیگر معاملات سننے اور سنانے کی برکت اور سعادت حاصل ہوئی تو یقین مانے ان کو صحیح کلمہ پڑھنا نہیں تھا آتا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی جب ان کو دیکھا دل اتنا رویا اتنا رویا کہ ان کی عمریں دیکھیں 40 سال 45 سال 50 سال تک کے بزرگ لوگوں کو غسل کے فرائض نہیں آتے تھے. ان کو دیکھ کے مزید جذبہ ملا کہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ لوگ ہمارے منتظر ہیں. مدنی قافلے جب جگہ جگہ شہر بہ شہر گاؤں بہ گاؤں سفر کرتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو 12 ماہ کی سفر کی برکت سے الحمدللہ عزوجل کینیڈا میں بھی قافلہ کورس کروانے کی سعادت حاصل ہوئی اور 12 ماہ کی برکت کی وجہ سے آسٹریلیا میں بھی قافلہ کورس کروانے کی سعادت حاصل ہوئی. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو مدنی چینل کے ناظرین آپ سب سے میری التجا ہے کہ مدنی قافلوں میں ضرور سفر کیجئے اور ہر ماہ 3 دن کے سفر میں ضرور بضرور شرکت فرمائیں. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے یہ ہمیں ذہن دیا ہے کہ عمر بھر میں 12 ماہ سفر کریں اور اگر 12 ماہ سفر نہ کر سکیں تو کم از کم 30 دن سفر کریں, 30 دن کے بعد 12 دن سفر کریں اور ہر ماہ 3 دن تو ضرور بضرور سفر کیجئے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو جب میں نے باب المدینہ میں اعتکاف کی سعادت حاصل کی تو سر پر امامہ شریف نہیں تھا. الحمدللہ عزوجل رمضان شریف کی برکت سے اعتکاف کی برکت سے اور پھر 12 ماہ کی برکت سے الحمدللہ عزوجل سر پر امامہ شریف سجانے کی سعادت حاصل ہوئی, دیگر معاملات سیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی, داڑھی مبارک رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی, مدنی لباس پہننے کی سعادت حاصل ہوئی اور الحمدللہ عزوجل ابھی یہ معمول ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں سفر کرنے کا اگر موقع ملتا ہے تو الحمدللہ عزوجل مدنی ہی لباس میں سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور الحمدللہ عزوجل اپنے گھر میں کوئی بھی مدنی سوٹ کے سوا کوئی کپڑا ہی نہیں رکھا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اگر ہم واقع ہی اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو مدنی قافلے کے سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. آپ مدنی قافلے میں جب سفر کریں گے آپ اس سے خود ہی اندازہ لگائیں گے آپ کے روزمرہ کے جو شرعی معاملات, نماز کا طریقہ, دیگر معاملات آپ کو سیکھنے کے ملیں گے. مدنی چینل کے ناظرین سے میری التجا ہے آپ مدنی قافلے کو اپنا معمول بنا لیجئے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب دیکھا آپ نے ایک ماڈرن نوجوان امریکہ کا پروردہ, وہ بھی اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا. دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا. اس لیے مدنی ماحول چھوڑیے مت اور اپنے آپ کو مدنی ماحول کا پیوند بنا دیجئے, اس کے ساتھ بالکل شامل ہو جائیے تو انشاءاللہ آپ ترقی کے منازل طے کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو جن جن سے بن پڑے وہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو 12 ماہ کا ضرور سفر کرے, ہر سال 30 دن کا اور ہر ماہ 3 دن. یہ کم از کم باقی تو جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. کئی ایسے ہیں جو وقفے مدینہ ہوئے پڑے ہیں بےچارے, دین کا کام کر رہے ہیں, سنتیں عام کر رہے ہیں, اپنا اپنا نصیب ہے. مگر یہ کہ کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو, گھر والوں کی حق تلفی نہ ہوتی ہو, گھر والوں کی ترکیب سے آپ کو یہ کام کرنے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا سائیں مجھے ہی سوال آئے ماں لارکا نے فاروق نگر کا آئے ہوں جامعۃ المدینہ میں پڑھن آیا اتنے ٹیے ڈیئں اعتکاف جلائے آیا ہوں مجھے ہی سوال آئے اتنے پاپا گارڈن میں ایندا ویندا آئوں اگر میں اسلامی باہر گارڈن میں اتھی بیٹھا ہوں بیا بیٹھا ہوں جی بعد میں اصا ایندا ہوں جی اگر میں اتھی بیٹھا ان کا اگ میں اصا وی رہوں ان میں حق تلفی تھی ان کی وضاحت فرمائے سوال جو جواب عطا فرمائے. گارڈن میں مطلب گارڈن میں لوگ بیٹھے ہوئے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے. بابا وہ سندھی جو سمجھتے ہیں ان سے جو ترجمہ نہیں ہوگا اسپیڈ سے بول گئے میں اگر یہ آہستہ بولتے ہیں نا تو شاید انہوں نے گاڑی کا ترجمہ کیا تھا کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ تو ہم سے پہلے کوئی فرد سیٹ پر بیٹھا ہے اب سیٹ سے اٹھا تو اب پہلے سے ایک آدمی آیا ہوا ہے اور میرے آگے کی سیٹ خالی ہو گئی اب میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا جو میرے سامنے کی خالی ہوئی حالانکہ میں بعد میں آیا ہوں تو میں نے کیا دوسرے کی جو مجھ سے پہلے آیا ہے اس کے سامنے سیٹ بھری ہوئی ہے اور میرے سامنے کی سیٹ خالی ہوئی ہے میں دیر سے آیا ہوں تو کیا میں نے حق تلفی کی ہے؟ پھر سے سوال کیجیے. گاڑی میں پاپا اس طرح نظام ہوتا ہے کہ ہر شخص سیٹ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اب میں آیا ہوں میرے سامنے کی جو سیٹ ہے میں اس کے آگے کھڑا ہو گیا اب مجھ سے پہلے جو فرد آیا ہوا ہے اس کے آگے کی سیٹ بھری ہوئی ہے وہ کھڑا ہوا ہے اب میرے آگے کی سیٹ خالی ہو گئی میں بعد میں آیا تھا اب میں بیٹھ گیا اس پر تو جو سامنے والی سیٹ کے آگے کھڑا ہوا فرد ہے وہ مجھ سے پہلے سے آیا ہوا ہے لیکن اس شخص کی جگہ پہلے میں سیٹ پر بیٹھ گیا تو میرا اس طرح سیٹ پر بیٹھنا کہیں حق تلفی تو نہیں ہے؟ یہ حق تلفی کیسے ہوگی؟ یہ تو استنجا خانوں پر بھی ہوتا ہے کہ وہ جس جو کھڑے ہوتے استنجا خانوں پر تو جس کا پہلے نمبر آ گیا جس استنجا خانے پر تو وہ تو اس پر تو عرف تام میں نہ کوئی ناراض ہوتا ہے نہ کسی حق تلفی تصور ہوتی ہے اس میں. پھر ان کے نصیب کے ان والی سیٹ جلدی خالی ہو گئی جیسے کسی والا استنجا خانہ جلدی خالی ہو جاتا ہے کوئی ہے کہ وہ بیٹا رہتا ہے بےچارا باہر نہیں نکلتا جلدی. اس میں کوئی حق تلفی کی صورت مصقولہ میں تو نہیں ہے. حق تلفی تو نہیں ہے لیکن اخلاق کی طور پر کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ بد اخلاقی بھی نہیں ہے. نہیں بد اخلاقی نہیں, بد اخلاقی ہونا الگ ہو گئی لیکن ایک آدمی اخلاقی طور پر جیسے میرے سے پہلے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اب میں آیا تو اس کے بعد ہوں بس کے اندر لیکن سیٹ مجھے پہلے ہی مل گئی تو اگر کیا یہ اچھا نہیں لگتا کہ اگر جیسے مبلک ٹائپ کا اسلامی بھائی ہے تو اس کو آفر کرے آپ بیٹھ جائیے پلیز تو بولے نہیں نہیں آپ بیٹھ جائیے یوں نہیں ہو سکتا وہاں کھوٹی صلاح کرے تو پھر کھوٹی صلاح نہیں سچی سچی صلاح کرے اور اگر بیٹھ گیا تو موڈ خراب ہو گیا پھر نہیں تو وہ ثواب کی نیت سے صلاح کرے گا تو موڈ کیوں خراب ہوا؟ اچھا ہاں ثواب کی نیت سے دل میں نفاق نہ ہو. نفاق تو نہ جو نا سچی نیت سے اگر وہ بولتا ہے کہ جیسے دیکھا کہ بےچارا عمر رسیدہ ہے بوڑھا آدمی ہے یا جیسے اس پر انفرادی کوشش کرنے کی ذہن بنتا ہے کہ اس کو بٹھاؤں تو پھر اس کو کچھ سنتوں کے جام بھی پلا سکوں. یعنی اگر اس کا دوست کوئی ساتھ چڑھتا ہے اس کے بس میں اور سیٹ خالی ہوتی تو اپنے دوست کو پہلے آفر نہیں کرتا آپ بیٹھ جاؤ یار تو وہ بولتا نہیں نہیں آپ بیٹھ جاؤ نہیں نہیں آپ بیٹھ جاؤ تو یوں ہوتا تو ہر آدمی کے لیے اگر اس طرح آئیے آپ ہی نے سکھایا ہے کہ سیٹ کی آفر کر کے خود کھڑے ہونے پہ کس قدر مطلب کہ وہ الگ بات ہے کہ محبت میں اضافہ ہوگا اس طرح مسلمان کی دل جوئی ہوگی یہ سبب تو ملیں گے اس کو اچھی نیت سے کرتا ہے تو نہیں کیا تو ادارے کے اس پر غلطی ہے اس کی میں نہیں کہہ رہا ہاں گناہ نہیں ہے لیکن ایسا کرنا چاہیے جہاں جہاں موقع ہو اور اگر اپنا تھکن یا مرض اور کوئی سی وجہ نہ وہ کھڑا رہ سکتا ہے بآسانی تو دوسرے کو ایثار کرے گا. ایثار کی تعریف یہی ہے نا کہ جس چیز کی اپنے کو ضرورت ہو اپنی ضرورت کی چیز کو دوسرے کی ضرورت پر ترجیح دینا. اب اس کو بھی بیٹھنا ہے مجھے بھی بیٹھنا ہے اور اب میں نے اپنی سیٹ ثواب کی نیت سے اس کو دے دی تو یہی ایثار ہے اور اس پر مغفرت کی بشارت ہے جو اس طرح اپنی ضرورت کی چیز پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے اس کے لیے مغفرت ہے. یہ حدیث شریف کا مضمون ہے تو یوں ایثار کرنا چاہیے یہ اچھی توجہ دلائی ہم نے اور مبلغین کو تو زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کو تو دین کا کام کر رہا ہے. اب کوئی بوڑھا آدمی کھڑا ہوا ہے بےچارا یوں ترچھا ہو کر کے کھڑا نہیں ہوا پر اور دم کر کے جوان مبلغ بیٹھ جائے چار آدمی بھی دیکھیں گے یہ مولانا سے بے درد ہے کہ یہ بوڑھا آدمی بزرگ ہے اس کو صلاح بھی نہیں کی جائے, دم کر کے بیٹھ گیا. تو جو لوگ بےچارے آپ کے لیے برائی دل میں لائیں گے, یہ ان کے لیے برائی ہے, کیسا نہیں لانا چاہیے کہ ہاتھ پہ بیٹھ گیا. تو اب اگر کوئی بوڑھا ہے یا مریض ہے یا ویسے ہی, اب میں نے آپ کو نسخہ بتا دیا کہ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی کی ترقی ہوگی. اور سبزی ماما اگر آپ کے سر پر ہے تو لوگ بولیں گے دیکھو یار سبزی ماما والے اچھے لوگ ہوتے ہیں, بھلے آپ کو نہیں جانتا کہ یہ یوں کرتے ہیں. تو اس سے یہ کہ سبزی ماما بھی پہنے, اور یہ سائل جو تھے ان کو بھی چاہیے کہ ہر وقت سبزی ماما پہنے اور سفید لباس پہنے, مدے ہولیے میں رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں محمد یوسف عطائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. J'aime Attari et j'habite en France. Je suis actuellement en irtikaf pour 30 jours à Faizan et Medina, Baboul Medina, Karachi. Papa Jan, j'ai une question à vous soumettre. Dans Darwat et Islami, la majorité des frères islamiques sont hanafites. En ce qui me concerne, je suis malikite. Dois-je changer de madhab pour le madhab hanafite ou puis-je rester malikite? Papa Jan, faites dua pour que je reste constamment dans le madani mahol. Jazakallahu khaira. بجان یہ ہشام حمزہ التاری ہیں اور ان کا تعلق فرانس سے ہے. یہ 30 دن اعتکاف کے لیے آئے ہیں سدانی مدینہ باب المدینہ کراچی میں, اور یہ فرینچ میں آپ کو سوال کر رہے ہیں کہ بابا جان دعوت اسلامی میں اکثریت اسلامی بھائی جو ہیں وہ حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, حالانکہ یہ اسلامی بھائی مالکی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ مذہب مالکی پہ رہیں یا مذہب حنفی کو اختیار کریں؟ استقامت کی دعا بھی بابا فرما دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بےچارے فرینچ ہی بولتے ہیں, یہ اردو بھی نہیں بول سکتے بےچارے, سیکھ رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, آگے یہ بڑی بات ہے, جذبہ ہے. ہاں بھائی اپنے مذہب کی معلومات حاصل کرنے کے ذرائع ان کے پاس آپ کے سامنے سامنے ہی آپ کے فرانس میں کہاں سے بےچارے. بہرحال یہ کہ اگر ان کے پاس اپنے مذہب مالکیہ کے متعلق مسائل سیکھنے کے ذرائع نہیں ہیں تو یہ چاہیں تو حنفی ہو سکتے ہیں. اگر ذرائع موجود ہیں تو مسلک بدلنے کی اجازت نہیں, اب مذہب بدلنے کی اجازت نہیں. یہ مذہب پھر انہوں نے اسلام دین بدل دیا اپنا. اب اگر وہ مذہب مانے کوئی طریقہ, چار مذاہب ہیں نا مشہور, حنفی شافعی مالکی حنبلی, چاروں حق, چاروں سگے بھائی. مالکی تو ویسے بڑے اشاق ہوتے ہیں, لیکن اب مسائل سیکھنے کے اگر ذرائع نہیں ہیں ان کے پاس, نہ یہاں نہ وہاں فرانس میں. اب جیسا ماحول ہوگا فرانس میں خدا بہتر جانے, اگر یہ وہاں علماء کی صحبت میں رہتے ہیں اور ان کو وہاں ان کی تشفی ہو جاتی ہے مسائل میں, پھر تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو کوئی مسائل مالکی کے بتانے والے ہیں ہی نہیں, اور شاید ایسا ہی ہو کہ آج کل دنیا میں جو نظام اور حالات ہیں وہ بہت مطلب پیچھے چلے گئے ہم لوگ, اور یہاں بھی ظاہر مالکی مسائل تو ان کو کون بتائے گا. تو اس پر یہ میں نے جو جواب دیا اس پر ان کی تفہیم کی جائے, اگر یہ وہاں ہیں اس کو پوچھ لیں کہ وہاں مسائل بتانے والے موجود ہیں علماء مالکیہ تو ٹھیک, ورنہ نہیں ہے تو حنفی ہو جائے. جی یہ فرانس ہے. ہاں دیکھ لیں, یہ اندلوسی علماء ہوں گے وہاں شاید جو مالکی ہوں. اور ورنہ بلا وجہ مذہب بدلنے سے ایمان کا خطرہ ہے, اعلی حضرت نے لکھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وسیم بات کر رہا ہوں سر. اگر صاحب سے کہیے گا میں آپ کا بھٹکا ہوا مریض محمد وسیم. سر مجھے التجا ہے, میں بہت عرصے سے بھٹک گیا ہوں, میرے لیے دعا فرمائیں کہ واپسی میں فیضان مدینہ کے مول میں وابستگی کر لوں. میرے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جلد دعوت اسلامی سے ملا دے. اعتکاف کا سلسلہ چل رہا اور ابھی کچھ دیر پہلے اپنے ایک امریکہ کے فیشن ایبل نوجوان کے تاثرات اگر سنے ہوں تو اس میں بہت کچھ درس ہے. تو آپ اگر سابقہ فیشن ایبل, تو آپ اگر یہاں باب المدینہ میں ہی ہیں پھر تو زیادہ مشکل بھی نہیں ہوگا. فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیے, اعتکاف میں بیٹھ جائیے, عاشقان رسول کی صحبت سے انشاءاللہ آپ واپس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر کسی اور شہر میں تب بھی پاکستان میں ہی ہے تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. یہاں ویسے پاکستان میں مختلف شہروں سے آ کر اسلامی بھائیوں نے اعتکاف کیا, بلکہ باہر ملکوں کے بھی آئے ہوئے. ہند والے بھی پر تول رہے آنے کا, اور سنا تھا کوئی 25 کے قریب ویزے مل گئے, لیکن پتہ نہیں وہ آئے نہیں ابھی تک, اطلاع نہیں ہے کوئی. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا آپ مدنی قافلوں کی بہت ترغیب دلایا کرتے ہیں, مگر گھر والے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے. ایسی کیا حکمت عملی اور انداز اختیار کیا جائے کہ گھر والے مدنی قافلوں میں جانے کی اجازت دے دیں؟ گھر میں جب اخلاق خراب ہوتا ہے نا بچے کا, مارا ماری کرتا ہے, شور شرابا کرتا ہے, چھوٹے بھائی بہنوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے, تو اس کا امپریشن ماں باپ پر رہتا نہیں, اب وہ اس کو اجازت کہاں دیں گے. گھر میں ایسا اخلاق اور کردار ظاہر کیا جائے صحیح طور پر اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں والدین کے, تو جب والدین خوش ہوں گے اور آپ ان کو جب کہیں گے میں نے دعوت اسلامی میں سیکھا ہے اور مزید آپ مجھے قافلے میں بھیجو گے تو انشاءاللہ میں مزید آپ کی خدمت کر سکوں گا. وہاں ہم کو یہ ماں باپ کے اور حقوق بتاتے ہیں سکھاتے ہیں, اس طرح ذہن بنائیں گے تو امید ہے کہ آپ کو اجازت کی صورت بن جائے. میرا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلامی بھائی ایک تعداد ملے گی کہ جو باہر تو جی جناب لبیک حاضر اور گھر میں شیر ببر, تو پھر وہ گھر کا ماحول کا بنے گا. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عقیل قادری ہے. حضرت صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو لوگ انگوٹھا چومتے ہیں, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ فضیلت کٹو. پہلے تو بغیر پوچھے آپ کو ایک مسئلہ عرض کروں کہ سائل جنہوں نے ابھی سوال کیا ان کی دو انگلیوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں تھیں, تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ انگوٹھیاں لوہے کی تھیں تو ان کو حدیث شریف میں لوہے کی انگوٹھی کو جہنمیوں کا زیور کہا گیا ہے, جیسے اسٹیل. یا بعض لوگ بےچارے یہ بولتے کہ تو مدینے سے آئی ہے, تو مدینے میں ملتی ہیں ایسی انگوٹھیاں, لیکن مدینے کی انگوٹھی نہیں بلکہ مدینے والے کا حکم دیکھا جائے گا. مدینے میں تو معاذ اللہ لوگ فلمیں بھی دیکھتے ہیں, داڑھی بھی منڈاتے ہیں, اور بھی بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہاں نہیں ہونی چاہیے لیکن ہوتی ہیں. تو اس میں مدینے والے کا حکم اور مدینے والے کی شریعت ہی دیکھی جائے گی. تو ایک انگوٹھی, یعنی کون سی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے وہ غور سے سن لیجئے. ایک انگوٹھی چاندی کی جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو, اس میں ایک نگ ہو, نگ کا وزن چاہے کتنا ہی ہو, اس کی قید نہیں, بس یہ جائز ہے. اس کے علاوہ اسی وزن کی ایک سے زیادہ انگوٹھیاں, یا چلو وہ ایک ایک ماشے کی 2 انگوٹھیاں پہن لی تو بھی نہیں, بس یہی ایک انگوٹھی کے جس کا وزن 4.5 ماشے نہ ہو, کم ہو, زیادہ بھی نہ ہو, اور نگ ہو بغیر نگ کی بھی نہیں, ایک سے زیادہ نگ بھی نہیں, ایک سے زیادہ انگوٹھیاں بھی نہیں, اور کسی اور دھات کی تو 2 ماشے کی بھی نہیں پہن سکتے, پہن ہی نہیں سکتے دوسری کسی دھات کی, نہ انگوٹھی نہ چھلا. یہ چھلا پہنتے ہو بولتا ہے اجمیر سے آیا ہوا ہے, تو وہ بہرحال کہیں سے آیا ہو نہیں پہن سکتے. حکم شریعت جو تھا وہ میں نے عرض کیا, ناراض ہوئے بغیر, ہو سکے تو جو آپ نے کیا اس سے توبہ کر لیجئے. جو پہنی تھی یہ, اس پہ توبہ بھی واجب ہے, اتارنے کے بعد توبہ ہوگی, پہنے پہنے توبہ کیسے ہوگی, تو اس کو اتار بھی دیجئے توبہ بھی کیجئے. اور اگر پہننا ہی ہے تو سنت جو میں نے شریعت کا حکم بتایا اس کے مطابق پہنی ہے. اور انگوٹھی پہننا ویسے کوئی کار ثواب بھی نہیں ہے, عوام اس کو عام طور پر بولتے ہیں سنت ہے, تو کہاں سے اپنے پڑھ لیا کہ سنت ہے, کس نے کہہ دیا سنت ہے؟ انگوٹھی صرف اس کے لیے سنت ہے کہ جس کو مور لگانے کی ضرورت ہے, جیسے کہ قاضی ہے یا مفتی ہے تو اس کو مور لگانے کے لیے انگوٹھی سنت ہے. اور اس کے لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ انگوٹھی کا جو نگ ہے یہ ہتھیلی پر رکھا جائے, یہ سامنے عورتوں کا طریقہ ہے, یہ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ سامنے انگوٹھی کا نظر رکھتے ہیں, یہ ہتھیلی پر رکھا جائے. جائز انگوٹھی بھی جب پہنے نا, جو میں نے بس میں بتایا, تو اس کا نگ ہتھیلی کی طرف ہونا چاہیے, سامنے ہوگا تو گناہ نہیں ہے, لیکن بہرحال عورتوں کے لیے سامنے نگ, مردوں کے لیے ہتھیلی کی طرف نگ ہو. تو اب یہ کہ سنت اس کے لیے جس کو مور لگانے کی ضرورت ہے, جو مور لگاتا ہے. اب مفتی بھی اس سے مور نہیں لگاتے, نہ قاضی مور لگاتے ہیں, نہ قاضی پائے جاتے ہیں, چلو وہ جج بولتے ہیں انگریزی میں. تو اب یہ کہ انگوٹھی سے مور لگانے کا کہیں رواج دیکھا ہی نہیں ہے, یہ سنت اب سمجھو کہ ایک طرح سے متروک ہو گئی, اب کوئی سا کرتا نہیں, اسٹیمپ لگاتے ہیں. تو اب مفتی کے لیے بھی انگوٹھی پہننا سنت نہ رہا. ہاں مور لگانا چاہتے ہیں وہ کہ چلو میں یہ سنت زندہ کر دوں, خیر ٹھیک ہے, موقع دا نہیں ہے, گناہ نہیں ہے نہ اگر مور لگائے انگوٹھی سے تو, لیکن اگر کوئی جذبہ رکھتا ہے اور بولے کہ میں یہ مور اب انگوٹھی سے لگائے کروں گا, اب اس کے لیے مور لگانے کی وجہ سے انگوٹھی وہی مور والی سنت ہو گئی. ورنہ مسئلہ یہ کہ انگوٹھی نہ پہننا بہتر ہے. اگر انگوٹھی ثواب ہوتی تو میں بھی لوٹتا ثواب, میں نہیں پہنتا, ثواب نہیں بلکہ بچنا ہی بہتر ہے اس سے انگوٹھی سے, یعنی جائز انگوٹھی بھی بچنا بہتر ہے, نہ پہنے تو اچھا. یہ مسئلہ سارا فتح رضویہ شریف میں اس کی تفصیلات ہیں, جس کا میں نے آپ کو خلاصہ وار وہ عرض کیا. ہمارے شریعت میں بھی انگوٹھی کا باب موجود ہے. اب آئیے آپ تھوڑا دن کے چلیے اپنے عزم کا اظہار کریں. غیبت کے خلاف کیا نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. شامی میں نئی حد بندوں کے رشتے کفل مدین ان شاء اللہ سر پہ امامہ رخ پہ تاری سر پر زلف اکثر نظریں حیا سے نظریں ان شاء اللہ شیطان کے خلاف جائیں مسجد بر تحریک جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب. فتح رضویات جلد پنجم صفحہ نمبر 432 پر سے کچھ عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے تکمیل ابہامین انگوٹھے چومنے کے مسئلے پر, لیکن اس میں سے کوئی دو روایتیں آپ کو عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں لکھا, جو بھی لکھا بزرگوں کی کتابوں سے نکال کر اس کے حوالے بھی ڈالے ہیں. چنانچہ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ امام سخاوی علیہ رحمۃ اللہ القوی مقاصد الحسنہ میں تحریر کرتے ہیں. مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگشتان شہادت شہادت کی انگلیوں کے پورے پورا یہ حصہ کہلاتا ہے, تو شہادت کی انگلیوں کے پورے جانب باطن پیچھے کی طرف یہ ظاہر ہے باطن سے تو انگوشتان شہادت کے پورے جانب باطن یعنی انگلیوں کے پورے اندر کی طرف سے چوم کر چومنے یہ چومنا یہ نہیں ہے ہونٹوں میں لگانا چومنا ہے, بلکہ وہ اس میں تو سرات ہے جب حجر اسود چومے تو آواز پیدا نہ ہو, یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تو اگر آواز ویسے چوما تو حرج بھی نہیں ہے, لیکن مطلب یہ کہ چومنے میں آواز شرط نہیں ہے, ہونٹوں سے لگانا شرط ہے. ہونٹوں سے لگانا یہ چومنا ہے تو میں سمجھ سکا ہوں. تو یہ حصے چوم کر انگلیوں کے جب مؤذن جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو یہ حصے چوم کر وہ آنکھوں پر ملے اور یہ دعا پڑھے اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیہ. یہ وہ آل ہی نکل گیا میرے منہ سے. اس میں لکھا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیہ. تو میں پھر سے پڑھتا ہوں تاکہ یہ ان کو مدنی گلدستہ بنانے میں آسانی ہو. مؤذن سے یہ حضرت سیدنا امام سخاوی مقاصد الحسنہ میں فرماتے ہیں مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگشتان شہادت کے پورے جانب باطن یعنی شہادت کی انگلیوں کے پورے یہ اندرونی حصے کے چوم کر آنکھوں پر مل لے آنکھوں پر ملے اور یہ مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر شہادت کی انگلیوں کے پورے چوم کر آنکھوں پر ملنا اور یہ دعا پڑھنا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا. اس حدیث کو دائلمی نے مسند الفردوس میں حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب اس جناب نے مؤذن کو یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا یہ دعا پڑی اور دونوں کلمے کی انگلیوں کے پورے جانب زیری یعنی یہ حصے چوم کر آنکھوں سے لگائے اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے. مزید ایک اور روایت بڑی پیاری ہے مقاصد الحسنہ میں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے, وہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہے پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں. مزید مقاصد الحسنہ میں ہے کہ ایک بزرگ فقی بن البابا کے بھائی اپنا حال بیان کرتے تھے. ایک بار ہوا چلی ایک کنکری ان کی آنکھ میں پڑ گئی, نکالتے تھک گئے ہرگز نہ نکلی اور نہایت سخت درد پہنچا. انہوں نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے یہی کہا, کیا کہا؟ مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فوراً کنکری نکل گئی. یہ آنکھوں سے چوم کر انگلیوں کے یہ حصے لگانا اور انگوٹھے لگانا, یہ دونوں مطلب اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں اور اس کا تعلق عقائد سے نہیں ہے, اعمال سے اور فضائل سے. اس لیے اس میں مطلب زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اور جیسی روایتیں اس طرح کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے درکار ہوتی ہیں وہ الحمدللہ موجود ہیں. اس درجے کی روایات یہ میں جو ان کو سمجھا رہا ہوں کہ جن کو تھوڑا بہت شدھ بدھ ہوتی ہے روایت سمجھنے کی, تو اس لیے وہ بیکار ضد نہ کریں اور مان لیں کہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. ہاں کوئی اس کو غلط نہیں کہتا, ایسا کرنے کو برا بھلا نہیں کہتا, بدعت نہیں کہتا اور چومتا نہیں ہے, بس سستی کرتا ہے نہیں چومتا, وہ گناہگار نہیں ہے. اگر اس کو ناجائز کہے گا تو گناہگار ہوگا کہ اس نے شریعت پر افطرا کیا, کہ چومنے کو منع کہاں کا ہے شریعت میں, منع تو کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ چومنا جو یہ مستحب ہے, فرض یا واجب نہیں ہے. چومے تو اچھا ہے, نہ چومے تو کوئی گناہ نہیں. اور یہ میں نے ہنفیوں میں چومنا پایا, شافعی نہیں چومتے, ان کو دیکھا نہیں چومتے. ہمیں دیکھ کر میں نے ایک جگہ مدینہ منورہ میں بھی اس پر تھوڑا عرض کیا تھا, کچھ شافعی حضرات تھے وہاں, تو انہوں نے مطلب میری مخالفت نہیں کی تھی, بعض نے چومنا شروع کیا تھا اور ایک نے تو ماشاءاللہ وہ تو بار بار چوم رہا تھا اور یاد پڑتا اس نے کہا کہ آپ بس میں چوما کروں گا. یاد تو یہ وہ عوام تھے ان کو پتا نہیں ہوگا شافعی, مگر عالم تھے ان درے مختار حنفی ہو گئی, تو حنفیوں میں یہ زیادہ پایا جاتا چومنا. تو اگر وہ نہیں چومتے تو مخالفت بھی نہیں کرتے بیچارے, یا تو ان کو پتا نہیں ہے یا ان کے نزدیک جو بھی ہو, لیکن یہ کہ یہ گناہ وہ بھی نہیں کہتے, ناجائز وہ بھی نہیں کہتے, یہ مستحب کام ہے, اس کو کرنا چاہیے. اس کے دنیا میں بھی فوائد دیکھے, آنکھیں نہیں دکھتی, جبکہ وہ جو پڑھنے کا بتایا وہ ساتھ پڑھے, کنکری ان کی نکل گئی تو وہ حکایت ہے ان کے ساتھ یہ ہوا. کہ اس طرح کیا تو کنکری آنکھ سے نکل گئی جو کسی طرح نکل نہیں رہی تھی اور بڑی ستا رہی تھی آنکھ کو. تو الحمدللہ شاید اسے میٹھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مگر عاشقہ میں اصول کے لیے نہیں. تو سرکار سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے شاید سبھی میٹھا نام ہے. یہ فقی مسائل میں سے نہیں ہوتا کہ اختلاف ہو. ہاں امام سخاوی خود حنفی نہیں ہے. اچھا شافعی جی, جی شافعی حنبلی. اب میں نے کہا ان کو شاید پتہ نہیں ہوگا پھر جی شفاف ہو یہی ہوگا. وہ تعجب کر رہے تھے ان کو پتہ نہیں تھا. میں نے یہ کہ میری مخالفت نہیں کی بلکہ چومنا شروع کیا تھا بازوں نے. تو یہ کہ یہ صرف حنفیوں میں نہیں ہے, اس کا مطلب یہ خود امام سخاوی شافعی تھے. یہ اچھی انہوں نے مطلب ماشاء اللہ وضاحت فرمائی کہ میری بھی اس طرف وہ دھیان نہیں تھا کہ یہ کون ہے, شافعی ہے حنفی ہے مالکی ہے حنبلی ہے, پتا ہی نہیں تھا. آج پتا چل گیا کہ یہ شافعی تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو اگر مدنی گلدستہ بنائے تو وہ حصہ نکال دیجئے گا جس میں میں نے یہ شافعی حنفی کی بحث کی ہے. اللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپا ایک اسلامی بھائی میرے پاس بیٹھے ہیں, ان کے ناقص دوائیاں استعمال کرنے کے سبب گردے فیل ہو گئے ہیں. انہا للہ و انہا, اور والدہ نے فیضان مدینہ بھیجا ہے ان کو, مدنی چینل دیکھتی ہیں وہ, تو ان کے لیے دعا بھی فرما دیں. انہوں نے آج تعویذات اطہاریہ بھی لیے ہیں اور انہیں دم بھی فرما دیں. اللہ اللہ بیچارے کو شفا عطا. محمد ماجد نام ہے مطلب. اللہ بیچارے کو شفا عطا. میرے حبیب کے صدقے میں صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمت رکھیے, اللہ تعالی کرم فرما دے گا, اس میں انشاءاللہ آپ کی بہتری ہوگی. بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں, درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ آخرت بہتر فرما دے, دنیا بھی بہتر فرما دے. اللہ چاہے تو یہ گردے پھر چل پڑیں تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. کام کرنا شروع کر دیں اللہ کرے. ہمت رکھیے. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد. میرا نام پرویز ملک ہے جی. مدنی چینل کے ساتھ بڑی پرانی میری وابستگی ہے اور ایون دعوت اسلامی کے ساتھ بھی کافی پرانا تعلق ہے. ماشاءاللہ دونوں اپنی اپنی جگہ کے بہت ایک نیک اور بہت اچھا کام اس ملک کے لیے کر رہے ہیں, اس دین کے لیے کر رہے ہیں. اس سے یقینی طور پہ معاشرے میں بہت مثبت تبدیلیاں ہم نے دیکھی ہیں کہ لوگ بہت اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں آپ کی ٹیچنگز کے بعد, اور وہ اپنے گھروں میں اپنے کاموں میں اس کا یقینی طور پہ ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے اور ایک اچھا اصلاح جو ہے معاشرے کی ہو رہی ہے. آج کل ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان کی برکتیں اور آپ لوگوں کے جو اجتماعات ہیں اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ایک بڑی ایک حوصلہ اور ایک پاکستان میں بڑی مضبوطی آتی ہے. اللہ قبول کرے آپ کی یہ محنت اور ساری اور لوگوں کی. اور سب سے خوبصورت بات جو لگتی ہے کہ آپ سیاست سے دور رہتے ہیں مگر آپ ہر طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. وزیر اعلیٰ کے مشیر تھے پنجاب کے, ان کے جذبات آپ نے سنے. الحمدللہ دعوت اسلامی کو تقریباً ہر طبقہ ہی پسند کرتا ہے اور مدنی چینل کو بھی پسند کرتا ہے کہ ہم لوگ تو یہ ہماری پالیسی ہے, یہ انداز جو ہمارا سب کو بھاتا ہے کہ نہ اس میں ایڈورٹائز ہے نہ عورت ہے نہ موسیقی ہے. تو اللہ کے کرم سے رمضان مبارک میں چونکہ دین کا جذبہ بڑھ جاتا ہے تو مدنی چینل کی اور شہرت ہو جاتی ہے اور لوگوں کے گھروں میں عام طور پہ جو مذہبی گھرانے ہیں ان کا مدنی چینل ہی چلتا ہے. ان دنوں میں خاص کر افطار کی دعا میں تو شاید ہی کوئی اور چینل چلتا ہو, تقریباً مدنی چینل ہی چلتا ہے. کیونکہ دوسرے چینل میں سنا ہے کہ ایڈورٹائز پر ایڈورٹائز پر ایڈورٹائز عورتیں آتی ہوں گی میوزک چلتے ہوں گے. خدا بہتر جانے دیکھنے کا تجربہ ہی نہیں ہے. میں مدنی چینل کو دیکھتے ہیں. باپا یہ ایم این اے بھی ہیں. اچھا اب بھی ہے کہ یہ بھی بےچارے بوڑھے ہوئے ہیں, نام تبدیل کر کے ان کو دعوت اسلامی کے مبلغ میں اپنا شمول کر لینا چاہیے. یہ نام تو میں نے اس پر بہت تبصرہ کیا تھا کل ہی, شاید کل یا پرسوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکومت کے بارے میں محمد بہار آپ سے عرض کر رہا ہے. پیارے پاپا جان, یہی شاید فرمائے کہ آنکھ کا پھڑپھڑانا یا کسی جسم کے عضو کا پھڑپھڑانا یہ کیسا ہے, اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائے, کیا یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. پیارے پاپا جان ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام میں بد فالی نہیں ہے, دائیں آنکھ پھڑپڑائے یا بائیں آنکھ پھڑپڑائے یا کوئی عضو پھڑپڑائے کوئی حرج نہیں ہے. بڑا جانور کٹتا ہے تو کھال اترنے والا اس کا گوشت بھی پھڑپڑا رہا ہوتا ہے بعض اوقات کسی کسی حصے سے, تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے, اسلامی بہن کا اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے تو اسے کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟ نفلی اعتکاف کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے کہ نفلی اعتکاف کیا ہے ٹوٹ گیا تو کوئی اس پر واجب تو ہو ہی نہیں ہے پورا کرنا. ہاں اگر منت مانی تھی تو منت کو تو پورا کرنا واجب ہے, اس کے احکام جدا ہیں. اور اگر وہ دس دن کا اعتکاف کیا تھا, آخری دس دنوں کا سنت اعتکاف جو ہے سنت الموقدہ علی الکفایہ, وہ اعتکاف اگر اس نے مسجد بیت میں اپنے گھر میں جو نماز کے لیے مخصوص جگہ کر لی تھی وہاں اس نے اعتکاف کیا اور اب توڑ دیا تو ایک دن کا قضا کرے, جس دن کا توڑا اس کا قضا کر لے. اس میں روزہ بھی شرط ہے, جو بھی اس طرح بھائی کا بھی ٹوٹے تو غروب آفتاب تک وہ اپنی جگہ پر آ جائے, جیسے غروب آفتاب سے پہلے آ جائے سورج وہیں ڈوبے اعتکاف کی جگہ پر اس کی, اور پھر دن کا روزہ رکھ لے اور جب سورج دوبارہ ڈوبے گا تو وہ اعتکاف کا قضا جو ہے اس کی پوری ہوئی, قضا کی نیت کر کے وہ آئی تھی یا آیا تھا تو وہ پورا ہوا. اس طرح بھائی کا مسجد میں ہی قضا کیا جائے گا, گھر میں نہیں کر سکتا ہوں قضا اعتکاف. اور یہ دیکھیے کہ یہ جو اپنی کلینک میں بعض معتکف جاتے ہوں گے, جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کلینک ہے, فیضان یہ جامعۃ المدینہ کی عمارت میں, یہ جامعۃ المدینہ یہ عمارت جو ہے یہ نہ مسجد ہے نہ فنا مسجد ہے, یہ خارج ہے مسجد ہے, تو اس میں جاتے ہیں تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. اس عمارت کے اندر جائیں گے نا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کلینک میں مستشفی میں دوا لینے کے لیے جائیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہاں جانے سے, یا مریض کی عیادت کے لیے جائیں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے آپ واپس جب آئیں نفلی اعتکاف میں تو دوبارہ اعتکاف کی نیت کرنا نہ بھولیں, ورنہ اگر آپ پڑے رہیں گے اعتکاف تو آپ کا ہے ہی نہیں, ویسے پڑھے. ایک بات دوسرا ہے کہ جب آخری دس دن آئیں گے جبکہ سنت الموقع اعتکاف کی نیت ہے, آپ نے نیت کی بھی ہے, اب آپ جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, کفارہ یعنی اس کی قضا واجب ہو جائے گی, جبکہ بلا اجازت شرط ہی کہے تو عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکیں گے. ہاں یہ دھیان میں رکھنا, اور بات بات میں دواؤں کے لیے وہاں نہیں بھاگنا, بلکہ ڈاکٹروں کا تو ادھر اندر لگ جائے گا. ہاں سلسلہ وہ بستا جو ہے, تو کلینک میں کسی کو دیکھنے بھی نہیں جانا نہ دکھانے جانا, یہیں سے ترکیب بنا لینا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس طرح دکانوں کی چھتوں پر بھی اگر کوئی گیا ہو تو وہ بھی دیکھ لے کہ وہاں جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا, وہ بھی خارج مسجد ہے. پھر جب داخل مسجد ہو تو اعتکاف کی نیت کر لیں, اور وہی سنت الموقعدہ آخری دس دن کے احتکاب میں کوئی دکانوں کی چھت میں گیا تو اس کا بھی احتکاب ٹوٹ گیا, قضا واجب ہوگی ایک دن کی. جو سیڑھی ہے نا بابا سامع مکاتب کی طرح جو اوپر چڑھ رہی ہے وہ بھی خارج ہے مسجد ہے بابا. یار اس میں کوئی ایسی ترکیب تو شاید رکھی ہو کہ جہاں جائیے نا وہاں بورڈ لگا ہوا ہونا چاہیے, ضروری ہے. اگر نہ لگا ہو تو حاجی امین سن رہے ہو تو سن رہے ہوں گے, سن رہے ہیں انشاءاللہ. اب تو یہ ترکیب بنا کر مجھے خوشخبری دے دیں انشاءاللہ, یہ کام ہو چکا ہے. جہاں بھی جگہ ایک انچ بھی جگہ ہے تو وہاں بھی پردہ لگا لیں, وہاں کوئی نشانی رکھ دیں یا کوئی دائرہ رنگ سے پینٹ سے لگا دیں کہ اس دائرے میں جو جائے گا اس کا احتکاب ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ. یہ ضروری ہے, ورنہ تو کتنے ہیں جو بےچارے وہ آتے ہیں بس احتکاب توڑ بیٹھتے ہوں گے. یہاں بھی جگہ سیدھے ہاتھ پر بھی کوئی ایسی ٹکڑا ہے کہ جہاں جانے سے احتکاب ٹوٹ جاتا ہے, اس کو بھی اپنے وہ جو گھیرا کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ, تو وہ گھیرا کر دیا جائے اور لکھ کر بھی لگا دیا جائے. جی بہتر انشاءاللہ, جزاک اللہ. مجھے کب تک اطلاع دیں گے آپ کہ لگا دیا ہے؟ بابا انشاءاللہ منگل تک لگا دیں گے انشاءاللہ. آج ہفتہ ہے, ہاں وہ لکھوانے میں دیر لگے گی, مستقل پھر اس کو سنبھال کر رکھ لیا جائے, آئندہ کام آتے رہیں گے. بابا اس کو پیک بھی کرنا پڑے گا نا, پھر وہ ہٹائیں گے ہی نہیں تاکہ یہ مستقل ہو جائے, کیونکہ جمعرات سے تو احتکاب شروع ہو جائے گا. مدینہ مدینہ اگر یہ مگر وہ شرعی رہنمائی لے کر پیک کیجیے گا. جی بابا انشاءاللہ ثاقب بھائی سے ترکیب بنا لیں گے. مفتی فضیل صاحب کو اس میں بہت میں نے ماہر پایا, اس معاملے میں انہوں نے بہت ہم کو رہنمائیاں کی ہیں. بہتر بابا, جبکہ ان سے ہمارا رابطہ ممکن ہے تو انہی سے میرا خیال ہے, کیونکہ انہوں نے اس میں کافی دورے کیے اور رہنمائی فرمائی ہے, تو پھر ایسا نہ ہم کچھ کر لیں تو پھر کچھ اور مسئلہ ہو کہ نہیں اب اس کو توڑو. ہے خارج ہے مسجد اس لیے شاید وہ اجازت مرحمت فرما دیں گے, پوچھ لینا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. میں ہوں غلام مصطفیٰ سولنگی, حیدرآباد صافت سے تعلق رکھتا ہوں, اور مدنی چینل کو اب جو چار سال مکمل ہوئے ہیں اس پہ میں اس چینل جو اسلامی چینل ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کامیابی کے چار سال مکمل کیے ہیں, اور یہ چینل جو ہے اسلامی فروغ کے لیے جو کام کر رہا ہے وہ ایک اچھی بات ہے. اس موقع پہ میں اہل سنت کے امیر سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر اس معاشرے میں کوئی چار لوگ بیٹھے ہیں اور وہ سب کہتے ہیں کہ جو ہر کسی کے پیٹ میں جو ہے وہ ہلال کی روزی دی جا رہی ہے, اور اس کے بارے میں جو شریعت ہے کیا کہتی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتا دیے. اب وہ سب کے پیٹ کے لیے کہہ رہا تو اس کو تہمت لگا رہا ہے, اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کسی کے پیٹ میں حلال جا ہی نہیں رہا. اگر یہ تو وہ زبردست جزئیہ اس میں ہے فتح و رضویہ میں جو ہم نے اس میں لیا ہے, مطلب غالباً ان کا مقصود یہ تھا کہ سب کے پیٹ میں نہیں جا رہی, یعنی بعضوں کے پیٹ میں جا رہی ہے, سب حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. اچھا یہ ہوتا نا کسی کے پیٹ میں نہیں جا رہی, سب کے پیٹ میں نہیں جا رہی, یعنی کچھ کے پیٹ میں جا رہی ہے کچھ کے پیٹ میں نہیں جا رہی. اس نے کیا جملہ کا سب کے پیٹ میں نہیں جا رہی, آپ جو سوال کی تفصیل کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. اگر یہی مطلب ہے, اگر یہ مطلب ہے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر اس کی مراد اگر وہ یہ لے رہا ہے کہ مزید آگے گفتگو میں یا اس کا وہ وضاحت کرتا ہے کہ کسی کے بھی پیٹ میں نہیں جا رہی, تب تو مت بنے گی ورنہ نہیں. بابا جملہ ان کا ہے ہر کسی کے پیٹ میں حلال کی روزی نہیں جا رہی, ہاں یہ جملہ بھی تعبیر لی جا سکتی ہے وہی کہ سب کے پیٹ میں نہیں جا رہی, لیکن کسی کسی کے پیٹ میں جا رہی ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس کے معنی, پھر تو کوئی حرج نہیں کہ واقعی یعنی کہ ایسا ہو بھی رہا ہے کہ ایک تعداد ہے جس کے پیٹ میں حلال روزی نہیں جا رہی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بعض لوگ اتنے بے باک ہوتے ہیں, اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں, یہ سب کو بولنے کے تعلق سے. میں اپنا ایک دل خراش پرانا قصہ بتا رہا ہوں. بڑی نسبتوں کا ایک مولوی صاحب, میں کیا آپ کو مطلب کچھ بول نہیں سکتا. وہ تھا وہ ہمارا بظاہر کچھ بدمذہب بھی نہیں کہہ سکتے اس کو, بالکل یعنی کہ سب کچھ تھا. لیکن اس نے ایک بار میرے سے ایسی بات کی, یہ میرے بالکل لڑکپن کی بات ہے, وہ نسبتیں بتاؤں ابھی نہیں, آدمی اچھل پڑے. تو وہ مطلب کیا اس کو بھوت سوار ہوا, تو اس نے مجھے کہا کہ پاکستان میں سب کافر ہے. اچھا, کہتا ہے کہ پاکستان کا صدر بھی کافر ہے. اور میرے منہ سے نکل گیا, اور آپ اور کیا میں بھی کافر ہوں. پھر تو میں نے راستہ بدل دیا اس کا, میں نے کہا یہ تو اقرار کر رہا ہے کہ میں کافر ہوں. ظاہر مرتد ہو گیا, مر گیا پھر. میں نے اپنے رشتہ ختم کر دیا. میری اچھی اس سے الگ سلگ تھی, اور بیٹھتا تھا جا کے اس کی صحبت میں, بھاگ گیا یار یہ کیا بول گیا. تو جب یار شامت آتی ہے نا تو مت ماری جاتی, عقل فیل ہو جاتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ تو اس کی خفیہ تدبیر کیا ہے جانتے نہیں. اچھا خدم مولوی, اسٹیج کا مقرر, خوش الحان قاری, خوش الحان قاری, پکا قاری, عالم, جو بولو. بڑی نسبتیں, ان کے باپ کے بارے میرا اس نے ذہن کے ولی کامل ہوں گے, میں نام نہیں بتا سکتا. بڑی نسبتیں, لیکن بیٹا ایسا ناخلف, اچھا خدا مولوی تھا. مطلب میں اس سے شریر رہنمائیاں لیا کرتا تھا, لیکن ایک بار یہ ایسی اس نے بات کر لی کہ میں بھاگ گیا. یار یہ کیا, یہ بولا اس کے منہ پہ شیطان بولا, لیکن بالکل میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ خود بول رہا تھا, دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ. میرے لیے ضروری ہو گیا کہ میں اس کو مرتد سمجھوں. دل نہیں مانتا تھا لیکن میں مرتد سمجھا, اس کو مرتد سمجھتا ہوں کہ وہ میرے سامنے جو میں کافر ہوں. خاص کھلا کہہ دیا اس نے, واضح الفاظ میں, ہوش و حواس میں یہ سب میرے ساتھ گفتگو ہوئی. بہت مطلب یہ نہیں کہ اب آدمی کیا کرے, کہاں جائے. مدینے میں بھی اب ایسے حالات لوگوں نے کر دیے کہ بس اللہ جنت البقیع نصیب کر دے ایمان و عافیت کے ساتھ. ایمان بڑا خطرے میں, اللہ ایمان کی حفاظت کا ہم کو جذبہ نصیب فرمائے. تو ایسے بے باک ہوتے ہیں لوگ, سب بولنے پر آتے ہیں تو بالکل یعنی کہ بے لگام ہو جاتے ہیں بعض لوگ. بابا آپ کے واقعہ بتانے سے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اپنے علم پہ بھروسہ کر کے بھی زبان کو بے لگام نہیں کرنا چاہیے. ایک مشہور مسجد کا خطیب تھا, میں اگر نام لے لوں, مسجد والے میرے پاس دوڑے دوڑے ہیں تم کیا بولتے ہو, یہ تو یوں حضرت یوں تھے, حضرت کیا تھے, شیطان تھے, شیطان مرتد ہو گئے میرے سامنے واللہ باللہ تاللہ. انہوں نے کہا کہ میں کافر ہوں, اور کیا. یہ بس زبان ہی کی تو بات ہے, یہ اس کو لگام ڈالنی ضروری ہے. بولتے بولتے یہ تو ہے, بہت بولتے تھے, زیادہ بولتا پھنستا ہے, کلیجہ کانپتا ہے. بابا ایسا مولوی مطلب ایسی مشہور مسجد کا خطیب, مسجد بھی ہماری ہے, وہاں اب بھی ہمارا کام ہو رہا ہوگا, سنیت کا دعوت اسلامی کام ہو رہا ہوگا. وہاں اس مسجد میں جا کے میں نے پھر درجہ دعوت اسلامی بن گئی. اس کے مرنے کے بعد میں نے بیانات کی اس مسجد میں جا کر. اس وقت دعوت اسلامی کا تصور ہی نہیں تھا, میں تو لڑک بنتا میرا, پتا نہیں داڑھی بھی آئی ہوگی تو چھوٹی سی ہوگی, یا نکلی ہوگی یا پتا نہیں نکلی ہوگی. مگر میرے کو تھوڑا شعور تھا ان چیزوں کا, اور میں زمانہ ہو گیا مطلب دعوت اسلامی سے پہلے. میں مطلب چونکہ مجھے مسائل کا بہت شوق تھا, بچپن سے شوق تھا, تو جب سے مجھے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا جو حساب کتاب الگ ہوا, تو یہ ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے, ان کا جو کچھ پریس وغیرہ بےچاروں کا تھا سب لٹ لٹا گیا. تو یہ پھر یہاں آ کر امجدیا میں نائب شیخ الحدیث تھے, یہ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ ازہری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. تو پھر میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاتا تھا, کبھی امجدیا میں جاتا تھا, زیادہ تر ان کے گھر پہ جاتا تھا. یہ گلبرگ کھارا دل سے گلبرگ بہت دور پڑتا تھا, گھنٹہ سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ون سائڈ کا سفر ہوتا تھا بس کا, میں جاتا تھا, ہم مل کے جاتے تھے, دوستوں کو بھی لے جاتا تھا, ملتے تھے ان سے, مسائل پوچھا کرتے تھے, ان کے پوچھے ہوئے مسائل, سیکھے ہوئے مسائل آج بھی مجھے کام آتے ہیں. بہت صحبت پائی میں نے ان کی, اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے, یہ بھی بےچارے وفات پا گئے. تو ایسا ہے کہ شاید میں نے, ہو سکتا ہے ان سے پوچھا ہو یا پتہ نہیں, میرے نہیں, یہ ان کا بھی ان کا بھی دور نہیں تھا, مفتی صاحب کا دور نہیں تھا, تو بہت پرانی بات تھی, لیکن میرے کو یہ مسئلہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ بولتا میں کافی ہوں تو کہاں سے بچے گا یہ نیا کام سے, تو پھر میں اس کو مرتب سمجھتا تھا, حالانکہ بالکل ظاہر طور پر سب اس کا ٹھیک ٹھاک تھا, شریعت اپنی جگہ پر, اس لیے وہ بہت ڈرنا چاہیے. اس طرح کے بڑے بڑے کے واقعات وہ آپ کو پڑھنے نا, تو وہ برے خاتمے کے اسباب, برے خاتمے کے اسباب کو آپ پڑھ لیجئے. کون سے بزرگ ہیں جن کے استاد کا قصہ اس میں لکھا ہے؟ احمد بن معاذ, یہ تو نہیں ہو, یہ بھی, اور فضیل بن عیاض کے استاد کا لکھا ہے. جی فضیل بن عیاض ہی استاد تھے, ان کے شاگرد کا تھا. ہاں شاگرد کا قصہ لکھا جو ویسے ٹھیک ٹھاک تھا, لیکن مجوسیوں کی ٹوپی پہن کر خواب میں نظر آیا, اور وہ سارا لکھا اس میں کس طرح خاتمہ ہوا. برے خاتمے کے اسباب, یہ رسالہ پڑھیے. میں ہند کے سفر پہ تھا, ایک مشہور عالم کے سامنے میں نے اس رسالے کے کچھ مندرجات بیان کیے, تو میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کے آنسو جو تھے وہ آدھے چہرے تک ڈھلک آئے تھے. عالم تھے, مفتی تھے, میری ان باتوں سے وہ, ہم لوگ بس میں بریلی شریف کی طرف جا رہے تھے, ساتھ تھے ہمارے, تو یہ رسالہ اب تو مزید اس وقت کے بعد مزید اس کی مطلب تخریج اور سب ہوئی ہے, اور آیا یہ تو صحیح بات ہے کہ اس کو تو اب گھول کر پی لو. یہ محاورہ ہے نا, اتنا پڑھو کہ یہ سمجھو کہ حفظ ہو جائے, ایمان کی حفاظت کے لیے کوڑنے کا ذہن بنے گا. مختصر سا رسالہ ہے, میرا خیال 40 کے آس پاس صفحے ہوں گے اس کے. ارے بابا, یہ کہہ سکتے ہیں کہ روئے زمین پر کوئی سا مسلمان نہیں ہو سکتا جس کو اس کا خوف نہ ہو؟ بے خوف تو ایک سے پھر رہے ہیں, لیکن خطرہ نہ ہو, ایمان جانے کا یہ سب کو خطرہ ہوتا ہے, سب کے لیے خطرہ ہوتا ہے, چاہے کیسے ہی وہ درجات پالے دنیا میں, لیکن وہ اس سے بے خوف نہیں رہ سکتا, کیونکہ اللہ کی خفیہ تدبیر کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے بارے میں کیا ہے, اپنے بارے میں کوئی کسی کو نہیں پتا کہ میرا خاتمہ کیسا ہو. قرآن کریم میں نا وامتاز الیوم ایھا المجرمون, بارش نے لکھا ہے کہ, یعنی اس کا ترجمہ پھٹ, الگ الگ پھٹ جاؤ اے مجرمو, غالباً کنز المن کا اسی طرح کا ترجمہ ہے. اب یہ کہ اس کے تحت بہار شریعت میں لکھا ہے کہ جب یہ مجرموں کو الگ کیا جائے گا تو 1000 میں سے 999 مجرم قیامت کے روز الگ کیے جائیں گے, تو 1000 ایک بچا. اب ہم اپنا کردار دیکھیں کہ کیا ان 1000 میں سے کیا میں خوش نصیب ہوں گا کہ میں مطلب مجرم نہیں ہوگا, یہ 999 مجرم ہوں گے. کوئی اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ ہونا کیا ہے. یہاں مجرم کا ذکر ہے, کافر کا ذکر نہیں ہے. مجرم کافر بھی ہوتا ہے, لیکن مسلمان بھی بعض صورتوں میں مجرم تو ہوتا ہے, اس لیے یہ وضاحت نہیں ہے وہاں. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے, ہر وقت ایمان کی فکر ہونی چاہیے, کہ یہ بھی بزرگوں سے منقول ہے, اعلی حضرت نے بھی نقل کیا اور کتابوں میں پڑھا ہے, احیاء العلوم وغیرہ میں بھی ہے, بزرگوں کا قول کے جس کا مضمون یہی ہے کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا, مرتے وقت اس کا ایمان سلب یعنی نکال دیا جائے گا, سلب کر لیا جائے گا. تو اب یہ کہ ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, مسلمان ہے تو اس کی صحبت میں چلے گئے, اس کی صحبت میں چلے گئے, غالباً سلب ایمان خطرہ ہی لکھا ہوا میں نے نکال لیا. بہت اچھا, یعنی کہ جس کو زندگی میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا, خوف ہے کہ اس کا ایمان نزا کے وقت نکال لیا جائے, یہ یعنی کہ مفہوم اس عبارت کا بنتا ہے. دنیا میں دولت جو ہوتی ہے تو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جاتا, ہم اس کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, آخر کار لاکر تک میں رکھ دیتے ہیں. لیکن ایمان جیسا ایمان ہم سمجھتے ہیں ہم کو کچھ نہیں ہوتا, ہم پکے سنی ہیں, پھر اس سے بحث کرتے ہیں, اس سے الجھتے ہیں, اپنے اپنا مسئلہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے, نہ کوئی دلیل جانتے, پھر وہ لٹھ دلیلیں دیتے ہیں, بالکل جاہلانہ دلائل دیتے ہیں اور بحث کرتے ہیں, پھر کبھی بولتے ہیں کہ تم اگر ہرا دو گے تو میں تمہارے میں آ جاؤں گا, بالکل جہالت کی امتحان کہ تم اگر ہار بھی گئے تو بھائی تمہاری کمزوری ہے, تمہارے دین کی تھوڑی کمزوری ہے, تو تم کہتے ہو تمہارے میں آ جاؤں گا. تو یہ سب جہالت کی باتیں, بحث وہ کرے, مناظرہ وہ کرے جو اس کے گر جانتا ہوں, جو گر نہیں جانتا اس کے وہ ہرگز مناظرے کے چکر میں ہی نہ پڑے. میں خود مناظرہ نہیں کر سکتا, گر نہیں معلوم ہے, اس میں قدرتی طور پر آدمی کا حاضر جواب ہونا بھی ضروری ہے, پھر اس کی گہری نظر ہو حدیثوں پر, اس کی راویوں پر, اسماء و رجال جانتا ہو, آیتوں کی تفسیریں جانتا ہو, شان نزول اس کو معلوم ہو, بہت کچھ علوم چاہیے مناظرہ کرنے والے کے لیے. تو یہاں تو کچھ بھی پتا نہیں, بالکل لٹھ مار کا دلیلیں دیتے ہیں, حاضر ناظر کی بڑی پیاری دلیل دیتے ہیں, اگلا بھی بےچارا وہ اس کا باپ کا باپ ہوتا ہے, وہ بھی تو وہ مطلب بولتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے رسول ہیں, ہیں کہ من حاضر ناظر کر دیتے ہیں, لگی وہ اپنی دلیل دے رہا ہے, یہ اپنی دلیل دے رہا ہے, دونوں ٹکرا رہے ہیں گے سر اپنے, اللہ کی یہ دلیل حاضر ناظر کی ہے بھی نہیں. حاضر ناظر کی دلیل کہاں سے ہوگی؟ اب اگر میں کہہ دوں کہ میرے ابو حیدرآباد میں ہیں, تو کیا یہ کراچی میں بھی ہیں ہو گیا, باب المدینہ میں آئے ہو گیا, تو حاضر ناظر تھوڑی ہوا اس کا منع. تو یہ اب اگر خطیب بھی دیتے ہیں تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ارے ایسا مت کرو یار, حاضر ناظر کے ایسے دلائل ہیں, مسجد دلائل ہے کہ سامنے والے کا مطلب ناطے کا بند ہو جائے, لیکن وہ دیتے ہیں بس, بڑے بڑے نہیں دیتے ہوں گے, چھوٹے چھوٹے خطیب دیتے ہوں گے جو غیر عالم ہوتے ہوں گے, عالم ایسی دلیل نہیں دے سکتا. اچھا اچھا, میں نے بہار شریف کا جملہ عرض کیا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الغفار تمرو اسد چند سپی ٹنڈ بچاجیل حیدرآباد. سوال امیر اہل سنت جماعت, میرا سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کے دن پر واجب ہے یا نہیں, جمعہ میں تھوڑا جو ہے اس میں بریف کر دیں, مہربانی ہوگی. عید کی نماز واجب ہے نہیں؟ قیدی ہو, اچھا قیدی کے لیے. ظاہر ہے کہ عید کی نماز قیدی کو یہ چھوڑتے نہیں ہے, قیدی کی اپنی طرف سے اس کی رکاوٹ ہے نہیں, وہ تو بولے گا کہ میرے کو جانے دو, گھر ہی جانے دو میرے کو. تو اب چونکہ وہ قیدی ہے اور اس کو جانے کا کوئی صورت ہی نہیں ہے, تو اس لیے اس پر جمعہ بھی واجب نہیں ہے, عید بھی واجب نہیں ہے, وہ زور پڑے گا جمعے کی جگہ اور عید کے بدلے. عید کے بدلے کچھ ہے ہی نہیں, کیونکہ عید عید کی نماز تو عید ہی واجب ہے, عورتوں پر بھی واجب نہیں ہے عید کی نماز, نہ جمعہ, جمعے کی جگہ اس طرح بہنیں بھی گھر میں زور پڑیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا دعوت اسلامی کی جو مجلس ہے, مجلس جیل خانہ جات, تو ان کے تحت تو مسجدیں بھی بنائی جاتی ہیں اور وہاں نمازوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے, تو کیا وہاں پر جمعہ کی ترکیب, کیونکہ اس وقت شاید وہ بیرکوں سے باہر ہوتے ہیں قیدی, تو ایسی صورت میں اگر کہیں اگر ممکن ہو تو کیا عید کرا سکتے ہیں؟ جبکہ گہرا مسئلہ چھیڑے آپ, اذن عام شرط ہے. اگر اذن عام ہے اس میں تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پھر قیدیوں کو ڈھونڈتے رہیں گے. یہ آواز سن رہے ہو؟ ہاں, وہ میں نے کہا پھر قیدیوں کو ڈھونڈتے رہیں گے, اذن عام میں بھیج دیں گے ہر جگہ پر قیدیوں کو, تو جمعہ پڑھنے کے لیے. اگر وہ ایسی جگہ ہے کہ مسجد کہ انہوں نے مطلب ایسی ترکیب رکھی ہے کہ قیدی اس مسجد میں چلے جائیں اور عوام کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں, جو آنا چاہے آ جائے, اگر ایسی ترکیب ہے تو پھر تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں. بے شک قیدی پر وہ ایسی نگرانی کری رکھیں کہ بھاگ نہ سکے, تو جمعے کی صورت سمجھ میں آتی ہے کہ اذن عام موجود ہے, وہ جگہ اذن عام والی ہو, رکاوٹ نہ ہو. اور ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہو, کہیں پتہ نہیں مجھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد صبان علی شاہ ہے. بابا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فون نمبر, اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے فرض نماز, مطلب ہے کہ صبح کے 2 رکعت, ظہر کے 4 رکعت, عصر کے 4 رکعت, اور اس کے نیچے پھر لکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ کرے, تو تہجد کے نماز سے روکے لکھا ہوتا ہے, اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. اب یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے لکھا ہے کہ اس کا رابطہ ہوا ہو, اور اللہ تعالیٰ کے نمبر تو بھی دنیا بھی مطلب اس طرح کی وہ اپنی سمجھ میں آتے نہیں ہیں اس طرح کے جملے. اب وہ حکم بھی کچھ مفتی لگائے گا. اجی وہ غریب ہے یہ, بس ہاں بس اچھا نہیں لگتا. اور بھی پتہ نہیں کیا کیا اپنی مطلب یعنی کہ وہ تکے لگاتے ہیں لوگ, ایسے ایسے مطلب یعنی کہ وہ عبارتیں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ مزہ نہیں آتا. تو ایسا مسجد میں لگا رہنا نہ دیا جائے, یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اسے کتبے نہ لگایا کرے. اتنی صحیح حدیثیں ہیں, مستند حدیثیں ہیں, وہ لگائیں جن میں وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونے کے طریقے لکھے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سلیم رضا شیخ, گروپ سپرن جیل, ٹوئن سینٹر, حیدرآباد پر تقریباً 3 سال سے وائس پرنسپل کے میں تقریباً 3 سال سے سندھ پریزن اسٹاف ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نارا جیل حیدرآباد پر تقریباً 3 سال سے اپنے فرائض منصبی انجام دے رہا ہوں, اور ہمارے ٹریننگ سینٹر پر فیضان قرآن حیدرآباد کی جانب سے ایک استاد مقرر ہیں جو ہمارے ٹریننگ پر آنے والے جوانوں کو دین کے علوم سکھا رہے ہیں, اور وہ سیکھ بھی رہے ہیں. میں اپنی طرف سے اور جو جملہ اپنے اسٹاف کی طرف سے مدنی چینل کو 4 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عزیز احمد ہے اور میں خوشاب وادی سون پنجاب سے بول رہا ہوں. سوال ہے کہ مرشد جس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے اس کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے اور کیا چیزیں دیکھ کر مرشد کی بیعت کی جاتی ہے؟ دیکھنے کے لیے تو اگر آنکھیں چاہیے اور اتنا علم چاہیے کہ کسی کو دیکھ بھی سکے آدمی, ورنہ تو یہاں تو جو پی کے پہنچتے ہیں لوگ ان کے بھی مرید بنی جاتے ہیں. اس میں 4 شرائط اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے لکھے پیر کے, کم از کم یہ شرائط تو دیکھ لیے جائیں. سنی صحیح العقیدہ, عالم, اور عالم کی تعریف یہ لکھی کہ اس کو عقائد و اعمال کا علم ہو, عقائد اور اپنے ضروری مسائل کا, ضرورت کے مسائل کا علم ہو, اور ضرورت پڑنے پر اپنی ضرورت کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہوں. بیعت کا سلسلہ جیسے قادری سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تو مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ان کے خلیفہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے خلیفہ امام زین العابدین سیدنا علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس طرح یہ پھر غوث پاک بھی آ جاتے ہیں سلسلے میں. تو یوں چلتا ہوا تو بیچ میں کہیں سے بھی اس کا سلسلہ ٹوٹتا نہ ہو, تو بعد لوگ خود ہی پیر بن بیٹھتے ہیں, سید بھی بن جاتے ہیں, بعد لوگ پیر بھی بن جاتے ہیں اپنے منہ سے. تو اگر اس کا سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے تو فیض نہیں ملے گا. اگر پیر کا سلسلہ کہیں کٹ گیا ہے, اتصال ختم ہو گیا, تو ملے گا نہیں فیض. تو اس کا سلسلہ کہیں ٹوٹا ہوا نہ ہو, ڈائریکٹ سرکار سے جا ملتا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ بھی ایک شرط ہے. ایک چوتھی شرط یہ کہ وہ فاسق نہ ہو, کیونکہ فاسق کی توہین واجب, یہ بھی قول ہے, اور پیر کی رب تعظیم کرنی ہوتی ہے, یہ جمے گا نہیں. اگر وہ عالم نہیں ہوگا تو رشد و ہدایت کا سلسلہ کیسے دے گا؟ مرشد کا معنی یہ ہے کہ ہدایت دینے والا. اب ہمارے یہاں پیر کس کو بناتے ہیں؟ تعویذ اس کا چلتا ہو, وہ دم کرے تو غم مٹ جائے, بانڈ کھل جائے, بیمار بچہ صحیح ہو جائے, بے اولاد کا تو اس کی ترکیب اگر دی ہے, اس نے تعویذ دیا تو اولاد ہو جائے, جن کوئی نہیں اتار سکتا بھائی, اس نے فلیتا دیا, فلیتا چلا ہے, جن بھاگ کھڑا ہوا, یہ سمجھتے کہ یہی پیر ہے. یہ پیر نے پیر کے شرائط میں یہ ہے ہی نہیں. اگر اس کو تعویذ لکھنا نہیں آتا, لکھنا ہی نہیں آتا, ایسا کوئی پیر ہے, اور 4 شرائط اس کے پورے ہیں تو صحیح ہے, وہ مرید کر سکتا ہے اور مرید اس کے ہو سکتے ہیں. مگر ہمارے یہاں میں نے کہا نا, اسی لیے دیکھنے کی آنکھ چاہیے. ہمارے یہاں جن آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا, اس طرح کئی بھٹک جاتے ہیں اور وہ دوسرے پیروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. ایک بار میرے پاس ایک صاحب آئے, وہ کہنے لگے کہ میں تو ایک پیر صاحب کا مرید ہوں اور اتنا عرصہ ہوا میرا کام ہوتا ہی نہیں ہے, بس اب تم میرے پیر. تو میں نے کہا کام تو میں بھی نہیں کروں گا تمہارا, میں نے کہا کام تو میں بھی نہیں کر سکوں گا, اور یہ دنیا کے کام کروانے کے لیے پیر پکڑا بھی نہیں جاتا. یہ میں نے اس کو سمجھا, لیکن وہ اس کی بیعت توڑ چکا تھا, پھر بیعت ہو گیا مجھ سے. وہ توڑی, اب جب کسی سے اعتقاد فاسد ہو جائے, عقیدت فاسد ہو جائے, ختم ہو جائے, تو بیعت خود بخود ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ کب ہم پیر کو کام کروانے تھوڑی ہوتا ہے کہ تمہارا کیس تم جیت جاؤ, پیر اس لیے تم کو وہ پلاٹ چاہیے تو مل جائے تو اس لیے پسند کی شادی کروا دے تو ہی تمہارا پیر سچا ورنہ جھوٹا نعوذ باللہ. تو اس لیے وہ پیر پرکھنے کا ہم کو کوئی آلہ ہی نہیں ہمارے پاس. ایسے میں نے کئی دیکھے ہیں مجھ سے بھی ٹوٹ کر گئے, ٹوٹ کر چلے گئے اور کسی کے ہتھے چڑھ گئے اور اس نے کچھ وہ ذکر دے دیا تو وہ کسی کا کندھا پھڑکنے لگتا ہے, کسی کا سینہ اچھلنے لگتا ہے. تو اس طرح کے چکروں میں بعد آ جاتے ہیں, پھر بعد وقت پلٹ کے آ جاتے ہیں کہ ہم ہماری بھول ہوئی, ہم اس چکر میں چلے تو گئے لیکن ہم نے اس کو قریب سے دیکھا تو وہ تو کچھ اور ہی نکلا. اور نمازیں قضا کرتا ہے, نمازیں قضا کرتا ہے, کبھی بولتا ہے جھوٹ بہت بولتا ہے, کوئی بولتا ہے کہ وہ روزگار کے ٹھکانے نہیں ہے, حلال حرام سب چٹ کرتا ہے, بڑی ترکیبیں کر رکھی ہے پیسے کھینچنے کی, مالداروں میں جھوم رہا ہوتا ہے, غریبوں کو جھاڑ رہا ہوتا ہے. تو یعنی کہ بہت ساری ایسی مطلب یعنی کہ باتیں دیکھ کر کوئی کوئی ایسا ہوا ہے کہ پلٹ کر آ جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے کہ ہم خامخا بھاگ گئے تھے یا کسی دوست نے بیکا دیا, ایسے دوست بھی ہوتے ہیں بیکا دیتے ہیں. پیر کی وہ چار شرائط دیکھ لیں, وہ ہیں تو بس ٹھیک ہے, پیر تعویذ دینے کے لیے نہیں ہے, پیر دم کرنے کے لیے نہیں ہے, ٹھیک کرے اس کی مہربانی کرتا ہے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ شرائط میں سے نہیں ہے. بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے وفا کہ قرضے میں پھنسے ہیں پیر. معاف کیجیے, وہ صرف فاسق کا میں نے کہا, فاسق مولین نہ ہو, فاسق مولین جی, علانیہ فسق نہ کرتا ہوں جی, کیونکہ یہ بے باکی کی علامت ہے. اور جو خود گناہ میں بے باک ہے وہ مرید کو گناہ تو کیا خاک بچائے گا, داڑھی منڈا پیر ہے تو کیا مرید کوئی کیسے مطلب داڑھی کا بولے تم رکھو. ہاں امام اگر پیر نہیں باندھتا تو کوئی حرج نہیں ہے, امام بغیر کا پیر ہو سکتا ہے, داڑھ ٹوپی پہنتا ہے صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے. گناہ گار ہی نہیں, امامہ پہننا واجب نہیں ہے نہ سنت موقع دا, پہنے اچھا ثواب ہے, پہننا چاہیے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہ پہنے, پہننا چاہیے اچھی بات ہے, ثواب کا کام. یہ جو پہلو ہے نا کہ قرضے چڑھ گیا پیر پکڑ لیا, بیماری نہیں جاتی پیر پکڑ لیا, کاروبار نہیں کھلتا پیر پکڑ لیا, یہ تو پیر پکڑ لیا, اس سے پیر صاحب سے یہ برکتیں نصیب ہو بھی جاتی ہیں, مگر بابا اصل مقصد تو یہ تو نہیں نا پیر پکڑنے کا. اور یہ بہت اچھی توجہ دلائی کہ پیر تو بابا دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے اور اخروی فوائد کے لیے, بلکہ انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے بزرگوں کا جو فرمان ہے بہت پیارا فرمان ہے کہ ایمان کے تحفظ کے لیے بہترین ذریعہ پیر کامل شاہ کا مرید ہو جانا ہوتا ہے. یہ کتنا پیارا بابا یہ وہ مدنی نسخہ ہے کہ انسان ایمان کے تحفظ کے لیے اگر پیر پکڑتا ہے کامل پیر تو پھر وہ ہر تمناؤں سے نکل جائے گا نا بابا. یہ ہمارا مقول ہے, یہ کوئی پڑھا ہو یاد نہیں پڑتا کہ کسی کا مرید ہونے سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, ہمارے یہاں بولا جاتا ہے, پتا نہیں مجھے روستا کے اقوال ہیں یہ کہ میرا مرید اس سے پہلے نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. تو اس طرح کے نا بابا, تو یہی عرض کرنے کا مقصد ہے کہ انسان اخروی فوائد کے لیے بنیاد بنائے, پھر بابا ایک ہوتا ہے کہ میں مرید بنا ہوں میرے کو نظر نہیں آتا, میرے کو یہ بھی نظر نہیں آتا, میرے کو وہ بھی نظر نہیں آتا, میرے سامنے پردے نہیں اٹھے, میرے وہ منزلیں میری وہ اپنی منزلیں پتہ نہیں تو کس نے گنتی کروا دی ہوتی ہے مرید کو, اور منزلیں گنتی منزلیں ڈھونڈ رہا ہوتا اپنی, پردے نہیں اٹھے, پتہ نہیں کون سا پردہ ہے اس کا, اس کو ہٹانا ہے. یہ بھی عجیب و غریب نیچر ہے بس, یا تو کوئی کام میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کو فلاں چیز نظر آتی ہے نہیں آتی, تو آپ نے کیا کیا آج تک, آپ کے پیر صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ سی باتیں کر رہے ہیں. تو یہاں بابا مجھے اعلی حضرت کا وہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو اعلی حضرت نے اپنے فتح رضیہ شریف میں نقل کیا ہے, اس طرح کا خلاصہ یہ ہے کہ مرید کا بھلا یہ ہے کہ اس میں فتح باب نہ ہو, دروازہ نہ کھلے, اور وہ زندگی بھر خود کو ناقص ہی سمجھے, اگر خود کو کامل سمجھنے لگے گا تو تکبر اس کو پکڑ لے گا. تو مرید کی کامیابی یہی ہے کہ اس میں دروازہ کھلے ہی نہ, اور وہ ہمیشہ خود کو ناقص ہی سمجھتا رہے کہ مجھے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, اور یہی وہ منزل ہے جس پر یہ آ کر آگے کی منزلیں طے کرے گا. جیسا کہ غالب جنید بغدادی علیہ رحمتہ اللہ الہادی کے مرید کا قصہ ہے کہ وہ پہلے بڑی سعادت مندی کے ساتھ آتا تھا, پھر آنا چھوڑ دیا تھا اس نے, اور پتا چلا کہ وہ بولتا ہے بس میں بڑے بڑے خواب دیکھتا ہوں, جنت کی سیریں کر رہا ہے, ہوا میں اڑ رہا ہے, تو آپ نے جس نے خبر دی نا فرمایا کہ اس کو بولنا کہ آپ مجھے ابھی یہ خواب دے گا نا اس طرح کا, تو یہ لا حول شریک پڑے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی منزلیں طے کی ہیں, کہاں تک پہنچائی ہے. تو جب یہ کہ پھر وہ خواب میں دیکھا کہ جنت کی سیر کرنے لگائی ہے تو یاد آ گیا لاہور پڑا اس نے, تو دیکھا کہ کچرا کنڈی میں پڑا ہوا ہے. وہی ہے کہ وہ پیر سے اس طرح دور ہو جانا کہ بس اب میں میرے کو بہت کچھ آتا ہے میں پہنچ گیا ہوں. تو سچی بات ہے کہ پیر جو دینا وہی لے, دوسروں کے لینے میں بھی رسک ہوتا ہے. ہر ایک کو وظیفہ پوچھتے پھرتے ہیں, ہر ایک سے ورد مانگتے رہتے ہیں, پھر مطلب بےچارے دور بڑا نازک ہے, آزمائش پہ پڑ جاتے ہیں. پھر وہ میں نے دیکھا مدنی ماحول بھی چھوٹ جاتا ہے صبح, امامہ اترتا ہے, پھر داڑھی خشخشی ہوتی ہے, پھر بعض وقت غائب ہو جاتی ہے, نمازوں کے واندے ہو جاتے ہیں, پیر بس پہنچا دیتا ہے دوسرے کے پاس گئے تو. یہ ہر پیر برا نہیں ہوتا, لیکن اب دور بڑا نازک ہے. اس لیے مشہور علماء سنت جو ہے نا وہ پیری مریدی کرتے ہوں تو ان کا مرید ہوا جائے اپنی سمجھ میں ہی آتا ہے. ورنہ یہ کہ عام طور پہ جو ہوتا ہے نا وہ جدید پشتی چل رہا ہوتا ہے, میری تو ملاقاتیں بھی پتہ نہیں, وہ بےچارے ہوتے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں, جاہل ہوتے بالکل, تو باپ دادوں کی وہ کمائی چل رہی ہوتی ہے اور تو. لیکن میں ہر آستانے کو معاذ اللہ برا نہیں کہتا, میں مطلب یہی عرض کروں گا کہ بس علماء علیہ سنت بہت سارے ایسے ہیں کہ جو پیری مریدی فرماتے ہیں اور ہوا واقعی عالم علماء علیہ سنت میں سے ہو, کمزور نہ ہو. بعض پیروں کے عقیدے میں کمزوری کی ایسی سی رپورٹیں کہ میں آپ کو یہ مدنی چینل پر بتا نہیں سکتا. اچھے خاصے پیر ہوتے ہیں, ان کی لوگ کرامتیں بھی سناتے ہیں, لیکن عقیدے میں ایسی گڑبڑیں ہوتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ جہالت کی وجہ سے اس طرح ہو جاتا ہے. اس لیے بس عالم ہونا شرط ہے, یہ دیکھنے ہو عالم, سنت شرط نہیں ہے, علم کا عالم ہو. سنت اور اگر علم نہیں ہے تو پھر کہے گا عالم. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر آدمی پیر پکڑے, دنیا بھر میں پیر پائے جاتے ہیں, لیکن بس یہ سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر جو چار شرائط میں عرض کیے وہ معلوم کر لے, دیکھ لے, پھر سمجھ میں آئے تو بیعت ہو جائے, ورنہ پھر نہ ہو کہ گھوسپاک اپنے پیر صاحب ہے. تو پیر ہی نہیں ملتا اس کو کیا کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحدیث صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو ایمان کی حفاظت کے حوالے سے کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہم بیان کرتے ہیں, جیسا کہ اعلی حضرت نے بیعت کے فوائد میں یہ لکھا ہے کہ جو نظر والے ہیں وہ تو ابھی اس کے برکات دیکھتے ہیں, اور جن کو نظر نہیں آتے وہ نزا اور حشر میں اس کے برکات دیکھیں گے. تو اس سے کیا اس طرف اشارہ نہیں ہے کہ ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے, استدلال ہو سکتا ہے. مرحبا, یہ جملہ آپ جو صاحب بھائی حفاظت کرتے ہیں ان کو یہ جملہ دے دیا جائے, نگران شورا لکھ لیں اس کو, صفحہ نمبر وغیرہ لکھا دیں انشاءاللہ. شاء پڑھے میں یار بھول جاتا ہوں. فتاوی رضویہ 26ویں جلد ہے اور 570 نمبر یہ صفحہ ہے. پانچ سو ستر 570 سوال چلائیے. دیکھو ابھی اذان ہوگی لیکن اٹھیے گا نہیں, یہاں سے اذان کا اعلان ہوا, یہاں میدان مدینہ میں 6 بجے عصر کی جماعت انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان میرا نام محمد اشفاق اتاری ہے, میں جامعہ گلزار دعویٰ کرنے والا ہوں. آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ نے انگوٹھیوں کے بارے میں آپ کام بیان فرمائے, میرے بیچ سارے مشکل بعض لوگ انگوٹھیوں کے نکیل نہیں ہوتے ہیں, ان کے مختلف خصوصیات بیان کرتے ہیں, مثلا ان کے نام ہوتے ہیں ٹھیک یا افسوس وغیرہ, ان کی خصوصیات کیا ہیں کہ ستاروں وغیرہ کے ساتھ ملتی ہیں, ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے, کچھ مدنی عطا فرمائیے. اللہ عز و جل آپ کو اور آپ کے صدقے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں عطا کرے. آمین بجائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نگینوں کے بعد میں نے بھی پڑھے ہیں فضائل, لیکن اب خدا جانے کہ ان روایتوں کی متاثنات کیا ہیں. تو میں نے جو مسئلہ بیان کیا نا کہ انگوٹھی نہ پہننا بہتر ہے, تو وہ فتح رضویہ کے ہی ایک جزئیے کا خلاصہ کیا ہے. یہ نگینوں کے اور فضائل علاوت نے بھی پڑھے ہوں گے سارے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک اس میں کچھ کلام ہو. اب یہ کہ نگینہ ہے بھی تو پھر بھی وہی جائز انگوٹھی میں پہنا جائے گا. بہت ساری انگوٹھیوں میں سارے فضائل باندھنے کے لیے سارے نگینے تو نہیں چڑھا دیں گے, ایک ہی کی اجازت ہے. ناجائز تو علامت میں نہیں لکھا انگوٹھی پہننا, تو وہ نگینے اب ملتے بھی کہاں ہوں گے. بہت مشکل اب تو وہ پلاسٹک کا نگینہ ہوتا عام طور پہ, اعلی حضرت کی طرف ایک انگوٹھی منسوب بازار میں بکتی ہے کہ اس میں اعلی حضرت تعویذات کے خلاف بیچنے کے خلاف تھے اعلی حضرت کے صاحب, وہ موجود ہیں اعلی حضرت کے فتح ہوا. لیکن ابھی انگوٹھی نقش والی کہتے ہیں کہ اعلی حضرت نے یہ نقش دیا ہے اور اب وہ بک رہی ہے, نقش کی وجہ سے بکتی ہے. اب اللہ بہتر جانے. مجھے تو مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ یہ اعلی حضرت کے منسوب جو انگوٹھی ہے نا, پتہ نہیں ایک یا دو تین چار وہ جب کھولی گئی تو ان میں نقش ہی نہیں تھا. کاروبار چل رہا ہے, دھوم دھڑکتے سے چل رہا ہے. اور بعض تو ذمہ داران کو کہتے سنا ہے بڑوں کو کہ یہ تو سنی رضوی ہونے کی علامت ہے. خدا جانے علامت کیسے بن گئی یار, رضوی کی علامت عقیدے سے ظاہر ہوگی, سنیت کی علامت عقیدے سے ظاہر ہوگی, بات چیت سے ظاہر ہوگی. انگوٹھی تو غیر مسلم چڑھا لے گا یار, پکڑ گئے تو کیسے رضوی بن گیا یار. اللہ بہتر جانے. تو خیر واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میرا گمان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اعلی حضرت نے کسی کو نقش دیا ہوگا, اس کا انکار نہیں کرتے اپنے. اب اس کو دیا ہوگا تو یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ تم اس کو وہ اسٹمپ لگا لگا کے بیچنا شروع کر دو. تو نقش کی تو اعلی حضرت نے خود چالیں بیان کی ہیں, وہ چال ہوتی ہے اس کی, بغیر چال کے نقش نہیں ہوتا. اگر فیضان مدینہ کی کسی دکان سے اعلی حضرت کے نقش والی ملتی ہو تو اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحيادك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا للذي وعده واجعلنا في شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله وہ فیضان مدینہ کی دکان پر اعلی حضرت کے نقش والی انگوٹھی ملتی ہو تو یہ سوال لکھ کر ملا تو اگر فیضان مدینہ کی دکان کو بے نمازی چلاتا ہو تو آپ اس کا جواب دے دیں جو آپ کا جواب ہوگا میرا جواب ہوگا تو میں نے ناجائز تو نہیں کہا میں نے کہا اعلی حضرت نے ضرور دیا ہوگا کسی کو اس کا انکار نہیں ہے لیکن جو اعلی حضرت کے فتح میں پڑھے ہم نے اس سے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اعلی حضرت نے اس کو ہرگز یہ اجازت نہیں دی ہوگی کہ تو بیچتے پھرنا اس کا اسٹمپ لگا کر یہ تو اعلی حضرت کے فتح صحیح یا یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ صحیح اب یہ تو کون فیصلہ کرے گا ہم تو فتح کو ہی فالو کریں گے نا تو لکھا ہوا ہے تو اعلی حضرت کے نزدیک اس کی اجرت جو ہے نا قادریہ سلسلے میں ناپسندیدہ ہے ناجائز نہیں ہے اگر کوئی تعویذ بیچتا ہے نقش بیچتا ہے نقش والی انگوٹھی بیچتا ہے اور انگوٹھی بھی نفس ہی جائز انگوٹھی ہے تو بیچنا ناجائز نہیں ہے لیکن اب یہ کہ وہ خدا بتائے اعلی حضرت نے وہ نقش اعلی حضرت ہی والا ہے جو اعلی حضرت نے بتایا تھا اگر وہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں خریدنے میں اور پہننے میں لیکن میری جو اس سے قبل جو میں نے جملے کیے عرض کیے اس کو بھی دیکھ لیجیے تو کوئی کہیں جا کر ایسا مسئلہ نہ کھڑا کر دے کہ اعلی حضرت کی انگوٹھی کی مخالفت کرتا ہے مخالفت نہیں کرتا اعلی حضرت نے واقعی یہ دی ہے تو سناخوں پر ہماری اگر بیچنے کی اجازت بھی اگر کوئی لکھی ہوئی دکھا دے پتہ اور دیا شریف میں تو میں سارا اپنا یہ انشاءاللہ اضالہ کر دوں گا اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ لو انگوٹھی اور اس کا نقش بیچ کر روزی کماؤ میں واپس لے لوں گا مجھے کیا میں تو اعلی حضرت کو ماننے والا ہوں راچے بند کر کے ماننے والا ہوں عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہی نہیں لیکن چونکہ میں نے اعلی حضرت کے فتاوی پڑھے ان فتاوی کی روشنی میں دیکھ رہا ہوں کہ اعلی حضرت تو تعویذ بیچنے کے مخالف تھے بلکہ وہ حکایت برفی والا قصہ وہ علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمتہ اللہ الباری نے جو کہ خود بہت بڑے مفتی تھے انہوں نے وہ حیات اعلی حضرت جمع کی اس میں قصہ ہے ایک صاحب ملنے آئے اس سے فرمایا کہ فرمائیے کیا کام ہے میں حضور زیارت کے حاضر ہوں دو تین بار اس کو پوچھا کہ زیارت کے حاضر ہوں مٹھائی انہوں نے پیش کی تھی کوری ہانڈی تھی برفی کی وہ پیش کی حضور بس ملاقات کے حاضر ہوا ہوں یہ قبول فرما لیجیے کوئی کام حضور صرف زیارت کے حاضر ہوں یہ دے دی آپ نے اندر بھجوا دی وہ مٹھائی پھر کچھ دیر کے بعد بولتا ہے حضور تعویذ چاہیے آپ نے آواز دی کو مٹائی ہنڈی واپس لیا وہ ہنڈیا واپس منگوائی اور اس کو تعویذ بھی دیا ہنڈیا بھی پیش کی بولا ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے اب یہ آیا تیار کھلی آنکھوں سے پڑھا جا سکتا ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اب اتنے دلائل ہونے کے باوجود ہم ایک عام بیچنے والا کہتا ہے کہ حضرت کی انگوٹھی ہے میں یار کیسے مان لوں مفت دیتا تب بھی کوئی چلو ذہن بنتا کہ یار مفت بےچارا دے رہا ہے مفت میں دینے کے لیے کیا کوئی جھوٹ بولے گا تو اللہ علیہ وسلم ثواب کوئی ناراض نہ ہو اگر کوئی اگر سن رہے ہیں دنیا بھر میں سن رہے ہوں گے تو ناراض نہ ہو مجھے مطمئن کر دیں کہ یہ واقعی اعلی حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کو بیچو کوئی تحریر بتا دیں مجھے اعلی حضرت کی کوئی مکتوب کا عکس مجھے دے دیں اعلی حضرت کی ہینڈ رائٹنگ میں یا پتا رسویا کہ کسی جزیے سے مجھے لکھ دیں یہ معاذ اللہ چیلنج نہیں میں اپنی تشفی چاہتا ہوں تسلی کے لیے میں مطمئن ہو جاؤں تو سوال آیا تھا کہ الیاس جب باہر سے اذان کی آواز آتی ہے تو کعبے ادھر رخ نہیں کرتا جب فیضان مدینہ کی اذان ہوتی ہے تو رخ کرتا ہے اس کی کیا حکمت ہے نہیں اچھا سوال ہے میرے کو ہوتا تھا کہ لوگوں کو یوں غصہ ہوئے کہ یار یہ کیا خالی فیضان مدینہ کی اذان کا ہی ادب ہے. ایسا نہیں ہے, میری ویسے اپنی عادت بتاتا ہوں, میری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ میں کعبے کی طرف جب جب موقع ملے میں بیٹھوں, یہ سنت ہے. زیادہ تر کعبے ادھر رک کر کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے, اور خود ارشاد بھی ملتا ہے کہ اچھی مجلس ہو جس میں منہ کعبے کی طرف ہو, یہ مضمون حدیث میں ملتا ہے. اچھا, میں جب اذان کا جواب اپنے گھر میں بھی دیتا ہوں, میرے جو ساتھ رہتے ہیں وہ انشاءاللہ میری تائید کریں گے کہ جب اذان کی آواز آتی ہے محلے کی تو میں بارہا ایسا ہوتا ہے کہ دو زانوں بیٹھ جاتا ہوں اور کعبے کی طرف میرا رخ ہوتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ احترام کے ساتھ اذان کا جواب دیتا ہوں. جی الحمدللہ, میں آپ نے بھی بارہا دیکھا ہوگا, میری عادت ہے, میں یہاں کوئی میرا کوئی نئی نہیں ہے. اب یہاں محلے کی اذان پہ یہ میں یوں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں وہ ٹھیک ہے, لیکن چونکہ کعبے کی طرف پیٹھ کر کے سکھانے والے کو پیٹھ کرنا سنت ہے, وہ اس وقت میں سکھا رہا ہوتا ہوں اور باہر میں یہ نیت کر کے آتا ہوں چمڑے پر بیٹھوں گا آواز حاصل کرنے کے لیے, کعبے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھوں گا سکھانے کے لیے, اس طرح کی عموماً نیت طے کر کے آتا ہوں. ہم دو سلاد پڑھتا ہوں, اس سے پہلے عموماً نیت کر لیتا ہوں کہ میں یہ پڑھوں گا, درود شریف پڑھاؤں گا, چاروں سیگے تین دو سیگے پڑھاتے نا سلاد وسلام کے, اس کی اس طرح کی کوشش ہوتی ہے یاد آنے پر کر لوں میں. پہلے جو نیت میں مائک پر کرواتا تھا اس وجہ سے کہ اس طرح بھائیوں کو بھی عادت پڑے, لیکن اب وہ طوالت کی وجہ سے اب وہ میں خود اپنے یہاں اپنے مکتب میں اکثر کر کے پھر کچھ نیت چلتے چلتے سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے کہ اللہ اکبر پڑھوں گا, اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھوں گا, یہ نیت ہوں گے ثواب ملے, بھول جاتے ہیں تو پھر ثواب گیا. چپل پہنتے وقت کئی بار چپل پہن کے اتار دیتا ہوں, پہلے نیت تو نہیں کی, تو وہ سنت کے مطابق سیدھا پاؤں داخل کروں گا, بسم اللہ پڑھ کے پہنوں گا, استنجا خانے میں جاتے ہوئے سنت تنظیف میں صفائی کی سنت پر عمل کروں گا, باہر چلتے ہوئے پاؤں کی حفاظت کروں گا تاکہ عبادت میں مخل نہ ہو, اگر کوئی کانٹا بھک گیا کانچ لگ گیا خونم خون ہو گئے تو عبادت میں تکلیف ہو جائے گی, رکاوٹ بنے گی, اس لیے وہ چپل حفاظت کرتے ہیں پاؤں کی. تو یہ نیت ہے, کوشش آپ کو اس لیے بتا کرتا ہوں کہ آپ بھی کرتے رہیں, عادت بنا لیں جتنا ممکن ہو اچھی اچھی نیتیں ہوتی رہیں, میں نہیں ہوتی تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ یار افسوس اتنا کچھ پڑھ لیا آپ کیا کریں. امام تو شاید میں کہوں کہ سو مرتبہ کھول کے باندھا ہوگا تو شاید غلط نہ ہو, کئی بار بھول جاتا ہوں امام باندھ لیتا رہے نیت تو بھول گیا تو پھر کھول کے پھر باندھتا ہوں, کوشش ہوتی ہے میری. تو یہ ہاں میرا خیال وضاحت ہو گئی اس کی کہ اگر کوئی کعبے کی طرف منہ نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے, نہ اس کے آداب میں صحیح ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے ہی اذان کا جواب دو, یہ کہیں پڑھا بھی نہیں میں نے, بس وہ مطلقاً کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یہ سنت ہے, تو اس لیے وہ یہاں موقع ہوتا ہے اپنے یہاں کی اذان کا جواب دیتے ہوئے. مجھے تو پاپا یہاں ایک یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے بھی یہ میں بھی دیکھتا تھا نا, تو آپ اگر محلے کی اذان پر قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہیں تو جو اس وقت ہماری جو بھی منتی مذاکرہ جاری ہے نا, تو یہ پیچھے سے کئی اسلامی بھائی جو ہے نا وہ محروم ہونے کا میرے کو اندیشہ ہے, مجھے خطرہ یہی ہوتا ہے اور آپ یہ یوں ہوئے چلے, تو یہ جو نقصان ہوگا نا یہ نقصان بہت بڑا ہے, یہ کئی سمجھیں گے کہ اب ختم ہو گیا. جی ہاں, تو اس لیے روز تقریباً یاد دلاتا ہوں کہ محلے کے اذان پر ختم نہیں ہوگا یا اعلان ہوگا اذان کا. باپا جب تک جلوہ فرمائے نا اتنا ڈٹھیا کہ میں نو صبر نہ آوے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے, ہو سکے تو قبلہ رو بیٹھ کر ثواب کی نیت سے اذان کا جواب دیجئے, ڈھیروں نے کیا کمائیے.